أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سوره کاف شروع ده. دا سوره چې نازل شو د دې په جشن کې 70,000 فرشتې جبرائیل سره راغلي. په دې کې دا مدعا ثابتې چې عالم الغیب یو الله ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناغی تپوسو کو دا صحاب کافو موسیٰ حضر علیہ السلام از القرنین او روحو حضرتوی سباب جواب درکم مطلب داو جو وحی براش دو وحی نبغیر پتہ نلگی غیب مصابی توابل چالا دادا اللہ صفت تے اطلس رضی خواہوشا وحی بن شوا او مزاقی شروع کړي بدايتون راغلو ولا تقولن لشين اني فاعل ذلك غدا مويا چې زبا سبا داسې وکم د سبا علم الله څخه دی. اصحاب کاف هم دا خیالو چې آرام لوګونه کو دي غار کې بیزو لیکن نه له پاس درې سو وکاله تیر شو. اصحاب کاف نو خبر د خپل مدینه عزیر علیہ السلام نو خبر د خپل مدینه دنیا نه چې لاړه غته پته نشته دنیا سو ډانګه ده دا چې تسوای د ځان نه وای ان شاء الله وای. مکی قریش وو صورت مکی دی تاثر کینو خو تاثر رزیل خلق ناسته نو صحاباو تا دمکی قریش رزیل ہوئی کمینه ہوئی اگر لوی اولیاو پا مخدز مکا پس د پیغمبرانو نا داغو مثل نو د دو ذهن کې غلط شی پروتو تکبر غرورو نو تکبر غرور نبزان بچ کی زان لوی بنگانی زان با لوی نگنی. حضرت خیالو کو چی زدہ سی بہو کو نو اللہ وی نا دو سر کینا دو سر تخخ کاری گی او دا صحابہ دیستا دو سر خخ کاری گی نو عالم انشاءاللہ طلبان سر بخخ کاری گی خوشحالی گی غٹانو سر نا زمانبی زان ٹینکا سرداغا چانا چر رب لبلی سبا بیگا سبحان اللہ. پدی حال کی چدو ارادہ داد رضا مندہ دا اللہ جملہ فعلیہ مزارعہ مثبت چحال واقعہ شیو بنا راوڑی ندلتے ندے راوڑی مارا واد دوانا سترگی دو دونا دون خپل سترګې ماړوا لا تعدو په مالا دلان لا تنصرف ته جلالین وي. بشکا په دې حال کې چې تبا اراده کوون کې شي د ژوند دنیا مدارې کوئی تریدو حال دې دلته مو او نشته او مزا پا چا پسې او فلنا قلبه چې ما دره دغه غافل کړی دی یعنی شغلان دنیا و عبادت ربی ہی د عبادت د ربنا د دنیا د وجه ناغا مشغول ده. مفسرینو کې بازوائی لکه مدارک اغفلنا نسبت الله زانتا ہو کو اغفلنا فعل فائل دی قلبه مفول بیهی دا نصفیوی دا دلیل شو پده چه خالق دا افعال و دا عبادو اللہ دے خالق دا افعال دے عبادو اللہ دے ما غافل کرے دے قلب دے ذکر زمانہ ابن عباس دے ذکر نا توحید اخلی دے روان دے پا قل خواش پسی یعنی پا شرک کی ہوا ہو فی شرک مانا جلالین کی وکان امرو فرغتا دد معاملہ حد نہ دے تجاوز حد نہ تجاوز. امام بخاری رحمہ اللہ د فرد مانا پندم سر کئی پہ مانتیا دد کار دے فروتا پہ مانتیا جنتیان چی جنت تروان شی توحید پوجا مشرکان جہنم تروان شی د شرک پوجا دغه وخت کې با لاسونا مروری. بابا دین ازدکا علم د دین ازدکا دنیای تعلیم کئی چا نه منی کړي خو علم ازدکا چې مسلمان شي مسلمان پاتې شي. نو چا چې دا پریخې دی بلې غاړې ته تل دی نو هغه انجامه موږ هم کتل دی. وایا زما نبی حق د جانب د رب ستا سنه دی د چا خوښه ایمان دی راوړي د چا خوښه کفر دی وکي نو الله په کفر رضا نه دی خو دله اختیار ورکړ دی چې ثواب و عقاب په دغه مراد دی. په خپل اختیار یې د جنت لار اختیار کړه په خپل اختیار یې د دوزخ لار اختیار کړه جبر نشته دی. منګا تیار کړ دل پر د ظالمانو اور دا سی اور حاتبم سرادقها احتبو کی چا پیر بشید دون دغه سرادق. شیخ القران رحمه الله 60 سال مخ کی په درس کې مونږ ته وې چې د سرادقها نه مراد چا دیواری دا پردید اور مراد دی. وَنْ يَسْتَغِيثُ كَدُو فَرْيَادْ كَيْدَ تَنْدِنَا وَنْ يَسْتَغِيثُ مَدَارِ كَوِي مِنَ الْعَطْشِ دَ تَنْدِ دَ وَجِنَا كَدُو فَرْيَادْ كَيْ اُوبُ يُغَاسُ مُزَارِ مَجْهُول دَا نُو فَرْيَادْ بِي قَبُلْ شِي بِي مَائِنْ پُوبُ کَلْ مُحْلِ پَشَانْدَ تِلْ چَتَ باز دا سی مانا کئی او بازوی پگلا تامبا یعنی نهایت گرما یعنی اولی کریشوی تامبا. او شاہ عبدالقادر وائی لکا پیپا تلچٹ مانا دادا چی دیکھ گرم کلیشی دیر بی ساب اور و تبل شی بھائی که چی کم تیل وی ویخ کی پاتی شی داقی گرمائش دیر زیادی دو که فریاد کئی ده تن دینا یوغاسو فریاد بے قبول شی پاغاو بو چی پشان ده محل دین بیماین کل محلی پگلا تامبا تیل چٹ یشویلو جوها مخونا بر رات کی اور سر ریتی گی یشویلو جوها وجوه ده کفارو مراد دین بئس شراب وساد مرتفقا بدی و بدی شراب پسی لفظ طارا قد دے یعنی مطلب دا چی مخصوص بزم محذوف تے بئس شراب ہوا بد و بدی دغا وساد مرتفقا ساعت دغا دا مؤنث صیغہ دا نو ضمیر به اور تراجی شی بر لفظ د اور راغلی دی اور مؤنث سماعی دی مدار کوئی وسات النار مرتفقا بد دغور مرتفقا په اعتبار دارام مرتفقا مصدری معنا او کا بد اور په اعتبار دارام د دارام شین دی نو کمزه کې تخفیفی و سره بشارت رازی دا بشارت شو هغه کسان چې مانی راوړو عمل صالح وکړو. عمل صالح د نبی رسول الله تابعداري ته وای د بل چانه کلی کے خلق زان نے سن طریقے جوڑی کڑی علاقوں کے ملک کے بیاغی تا دین وی زما بزرگا دین دا نبی عمل تا وائی دیت عشق وائی تاصل الہ وان تظہر حبه کئینا فرمانی دو دا عشق و محبت تا زما دے پخت قسمی ذالک الفعل من کبدیون داستا کار ناشنا دے دغ کسان دون جنتو ندیدی وی بایی گیبال لانده ده ونو دا غیره نیرونا صفا سوتره او با نن سبا پا دی تنگو خورونو که او با دیری پاکی دی خلکو دخپلو کورونو هر کور سون گندگی دا پا آغا طرفی خوش کری دا دغ کسان چه مومنان دی اعمال صالحه کئی دول جنتو ندی بایی گی با لانده ده ونو دا غینا نیرونا واب غستولش دو تا فی ها پا جنتو نو که من اصابینا وخی نو وخی خو در ناری نصر خنه لگی بابا دا با داسینی چه خنه لگی آچه خنه لگی آغا برا پا دی غرکی پسا تکو جوڑی تا گڑای تا دی نووری سون قیمتی وابا غنستان ایشی دو تا پدی که وخی من زهبین دسرو اغون دی بسیا بن جامی حضرن شنی نو داسی نا چی دل تستن شنی جامی دی شورو کرز عشقی رسولی ما بابا دنبی طریقی ازدکا اغبا در طول نو غوری من سندس و استبرق سندس استبرق دواړه رخم دي قسمونه دي جدا سندس پتلا قسم چې دي رخم او استبرق لغونی غینا بل شانت لا اوزګار به ښه نبی علیہ السلام په یو لاس کې سونه ونیول په بل لاس کې رخم ونیول بیایوی هازان حرامان علا ذکور امتی دادوانا حرام دی زما دو امت پا ناری نو نو تصیصی چه اکن زنانو لی اجازت شتا دی نو چه من وجهین اجازتو شو نو خرید فروختی جایز شو تجارت کاروباری جایز شو نیم السوابو و حسنت مرتفقا خیستا بددادا و حسنت مرتفقا خیستا آرام ده برای وی ساعت مرتفقا دلتا وی حسنت مرتفقا خیستا ده آرام مرتفقا مصدری میمی کا ماشاءاللہ شاہ عبدالقادر وی مخ کی وقت کی او شخص مالدار مر شو دا غد و زامن پاتی شو مالی برابر تقسیم که یو زمکا واقعستا دو طرفا باغی جوڑ که او پمیز که فصل انتظامو که او نهر و تراو استا چه باران نی نقصان بنکی گی عمده زی که واده او که خوشحال شو اولاده او شو بچی او شو تدبیر در دنیا درست شو شاه عبدالقادر وی رحمه الله اغا دویم چه و اغا مال در اللہ پلال که خرج که و بخپل قناعت سرکی ناستا دا یو کافرو خالص پت خطله ادابل چه دینو درست مسلمانو دا قصه اوس او رئی دا دی سمون ثبت ته د دې مناسبت دا دی چې د مکی کافر ووی دو ځان نه لړی کا مونږ به تاسو سره کینو دو سره چې مونږ کینو مونږ بدخ کارو دا د تکبر نه خوا نو د تکبر نه خوا ځان نه لړی کی پارام به ان شاء الله عاجزی من تواضع لله رفعه الله یعنی چا تواضع اختیار کړه دی به اوچت شي اے زمان نبی بیان کا دوتا مثال دو ورنو رجلینی دو کسان خازن مدارک کی وئی چې دا مضمون په صفات کې هم دی، یعنی دا په خوا تیر شوی دی. بیان کا دو ته مثال د دو ورونو، ما ګرځول یو دغه یو لپاره جنتین دو باغونه. روح المانی جواهر القرآن خازن کې دا غسړی نوم چې دی قرطوس لیکل دی، دیزن تذکرہ دے دی کئی ذکر و خصاصہ دی دنیا بلوجوہ سلاسہ، دزمک دا د دنیا خصت پدرن و طریقو بیانائی. مکی کافر و مالداری و صحابہ اسپکو گنل، نن هم علماء طلباء دی غٹان تسپخ کاری گی، ناغو سپک ندی دی پخپل سپک تے. ذکر و خصاصت دنیا بلوجوہ سلاسہ، دا دنیا خصاصت بیانی پدریو طریقو. دا دی 32 آیت نواخلا 49 پوری مراد دا دنیا بنا نواخلم سنگ دا اصحاب الجنہ ناغستی والا. ماشاءاللہ لکا اصحاب الجنہ ناغستی والا. دوی مدا دنیا قلیل دا، دنیا قلیل دا، نو دا 45 نا 47 پوری دو آیاتونو کی دا تذکرہ دا چی دنیا قلیل دا، نندا سبا ندا. لکد دی زمکی شنوالے پا یو موسم کیوی بل موسم کی بیا آغسی نئی، دا خصاصت دو دنیا پا دویم شکل سرا بیان کر. دنیا قلیل دا، نن دا سبا ندا. درم دا دا بتا لوابال شی، نو دا 47 نا 49 پوری دا خبر دا چه دا بتا لوابال شی. دا دی ترتیب شو. اے زمان نبی بیان کا دولرا مثال دا دو ورنو دا دو کسانو، ما گرزولی وغیولو بر جنتین دو باغنا. روس تو عباراتو نب معلوم شی چه دا دو باغون نو، یو باغو هو دوی طرفو نو، دوی طرفو نو جنتینی. مراد مفرد دی طرفو نو منانا بندان گرون. خوش علیگی سنے دا هر سال نا جو کردی اللہ پیدا کردی دیدی که دا بنی آدم دخل نیشتے، دا بنی آدم لارای موٹر ٹیکٹر اجازو نا جوڑی، دا دل اللہ دماغور کردی دی، نو اصل کار دا اللہ شو. دا دا عقل نا کار واغستو دا دنیا دا ٹیپ ٹاپ، خدای پی کرونو که چه دیدی پیدا که ان کے سوک دیغیز دکم، ناغا پیدا کون کستا دا دنیا پا تعلیم نا حاصلی گی بزرگا، آقا دا قرآن و سنت دا شریعت پا کتابونو حاصلی گی، او کامل علماء کامل پیران مشایخ داغو پا وجہ حاصلی گی. آقا تا یک دم پریخو دا نو انجام داشو چه تا سر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین خن لگی، تی نخوا خواه دا آقا قوانین نخوا خواه. ما گرزولی وقو کیا یو لپارا جنتینی دو باغونا. مراد مفرد دی، اطراف مراد دی. منانا بندان گرو وحففنا هما اردا گدما جو کڑیو بنخلن کجوری. داد اللہ کار دی، داد بندہ کار ندی، البته بوٹی دی راوڑو او دی لگول دستا کار دی، وغیل در غنول، اغیل باردار گردول، اغیل کمال تر سمول، دا صرف و صرف دا اللہ کار دے. دا دا شریعت پا کتابونو با تا دا ازدہ کئے، نن دا سی وقت راغے دینی تعلیم خلکو تا سپک خکارش، نو اغا دین موافق اخپلی فیصلی کول اغم و تا سپک خکارشو، دے پا اخپل سپک شو. وجعلنا بينهما زرعا ما گرزولیو پا ما بین داغ دو باغنو لکا دو اطرفونو زرعا فصل ما گرزولیو فصل انسان چی تبعنوی کمسل نو داغ خرابوی اصل ان پویگی دا دوار باغنو میو باور کولا ولم تظلم کمی بین را وستا ولم تظلم امام بخاری مانا کئی لم تظلم لم تنقص لم تظلم لم تنقص کمی بین کون دا لم تظلم پا مانا دا لم تنقص دا یوزے کی با رسلو پا کار شید دے نفع مقصود دا دینا دا دے چو کفار فخر کئی پا اموالو پا انسوارو او فخر کئی پا فقرائی مسلمین بانی چی منگ تاثر کینو و تاثر رزیل ناستی چاچی صحابہ و ترزیل ہوئی اغسڑے ہمیشہ پا جہنم کی بس وزی شپی اوکر وزی او گرہ تا دمر لوی اولیاؤں تسپکو بے فبین اللہ تعالی اللہ بیان کئی چی دا دا فخر شے ندے کہ دیشی چی تم فقیر شے او کہ دیشی او فقیر غنی شے دا خدا اللہ پلاس کی دی دا مضمون تفسیر کبیر جواہر القرآن بیان کر دے ولم تظلم منه شیئا مقصود دی دے کہ دا دے چو کفار فخر گئی پا اموالو او پا خپل ٹپ ٹاپ بانے ماشاءاللہ ولم تظلم منه شیئا لم تنقص کمی نرات عرص پورا او ما روان کړیو خلالهما په مینځ داغی کې نهرا ولی وکان له سمر دلته له مفرد وی لهما یو نوی معلومه دا شو باغ یو او د هغې طرفونه دوه دلته هغه مفرد ذکر که وا د دې باغ لپاره سمرون میوه پھل پھل امام بخاری رحمه الله د سمر معنا کوي ذهب و فضت سونا او چاندی لکه دغه باغ نه چې سره وتل د سونا او چاندی زمیدار چې ضرورت یې چې وتروشي باران وشي نو چې باران شروع شي نو دی وایي سره وریږي غساس کو ته وی سروریږي ځکه تعلق دی و سره نو چې کوم طالبان د حق دي هغه علما او خګنی خګنی دغه باغ لپاره میوه وا سمرون ذهب و فضت دو خپل دی ملګری تا صاحب هی هغه تقوا دار هغه غریبو دا غته وی صاحب هی نمراد مؤمن دے و هو یحابره و هو یفاخره دا ابن عباس جلالین معنا کړی دا دا جمله اسمیه حال واقع شو مبتدا خبر دی نو و وی راوړو و براوړي حال دا دے چې دې مال دارا یحابره یفاخره هغه فخر کاو ځانی اوچت ګڼو ځکه غریبو نو صحابہ غریبانا انو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دغ غریبان نن علم حاصلی دغ غریبان نن علماء گرزی دغ غریبان نن محدثین مفسرین فقاعات قیا گرزی دغ غریبان نن د زمانی اولیاء گرزی دغه نورو چې کار دې چورو انجام دې ورو پغو دې ورو پغو دې د شیطان زورو دغه غریب طبقه راځي دین حاصلې منګه او قتل دغه ټو خلکو بچي نه و هو يحاوره و هو يفاخره په دې رور غریب باندې فخر کاو لکه د مکه قریشو په صحابه و انا اکثر من کمالا اغا مالدار اووی لصاحبه اقبل اغملگری یعنی رور تا چه مومنو انا اکثر من کمالا ززیات امتاسونا پا مال کے و اعزو نفرا عزت منی ما پہ اعتبار دا نفر ابن عباس دا نفر مانا پا خدم سرکی ٹپ ٹاپ پا سرکی نو اللہ پاک سوکڑا اتا امر اللہ فلا تستاجلوہ دا اللہ امر راغے مکی پا قریش و قحط راغے سرمن بے خوڑلی دسپو گونے اڈو کی بے کڑپول مرداری گدران سپی بے خوڑل چی بے آغنو یو باو دسماج تکین از بل بسین کاؤ چا با پاسی دے بخود سپی پشان للاڑ آبا یو سٹل بابا آغا دا فخر خواهن تا گورا بیاد اللہ زورا ماشاءاللہ داخل شو اقبل باغ تا جنتهو مفردهوی معلوم دا شو باغ یو داخل شو جنتهو اقبل باغ تا دے ظالمو پا نفس بانی نو دووی زگمن نکوما چه دا با حلاک شی دا غسی مضمون صورت مریم کی برازی نن ستت رایات زگمان نکومان تبیدا تبیدا پا منا دا تن عدیمه دے جلالین وای او ابن عباس وای چه تبیدا پا منا دا تحلیکه دے دی بیمان اووی زگمان نکوم چه رب بشی دا باغ تبیدا جلالین وی تن عدیمه چه رب بشی دا باغ تبیدا پا منا دا تحلیکه دے چی روک ختم بشی گنی دا باغ زما گمان نیشته دا دا شیطان اغا وسوسا و اغیت تیچی تیچی واییم زو گمان نکم پا قیامت چی قایم ده معلوم شوا چی دقا سره کافر و کتا سره او دینا معلوم شوا معا کونی منکرن للباس دید باس بعد الموت منکرو لکمکی قریش دارنگی وی دی بت پرستو دا مضمون تفسیر کبیر کی رازی وی زما گمان نشتے چی قیامت برایشی دی منکر دا قیامتو عابد السنمو پشان دا قریشو کزا واپس شما پر رب تا رب من خوش شریک ولا گنا ولین رو دیتو خازن جلالین دا تفاصیل دیدی مانا کئی علازامی کا ستاپ گمان کزا واپس شما رب تا لکت وائی زبا بیا ممال تا غرد دینا پیت بار دا گرزی دو بس دا دعوی وانو منکر خلق دا گنی شاہ عبدالقادر سے بوائی چی دنیا کی زمائے شوشرت تے نو التبہم آئی دا دے والی وائی بابا دا دن دے ازدکڑے دن ازدکانو گل بشے نو صحابہ گلو نشو جنتیان شو زکا چی دا گل پخ مخ کی کیناستل نو گل شو گلی خوشبوئی در حمام روزے نو دا نیک پیرانو سر ناستا پکار دا نیک علماو سر حق پرستو سر ناستا پکار دا نو آغا گلو ندی تبا گل شی بدانو سر کی ناستی نو تبا گل شی قال له صاحبه اوه لغ کافر تا صاحب داغ ابن عباسی مومن مراد دے صاحبه مومن مراد دے وہو یحابره برا یحابرو فمانا دو یفاخرو او دیدی کی بیادا لفظ راغے وہو یحابره دلتا دو یحابرو مانا ابن عباس بلشان لکلی دا وہو یحابره وہو یراجعه دی مومن اغا پر رور منی کاؤ دو کفرنا دا مانا ابن عباس کلی دا برا دو یحابرو مانا یفاخرو سر یوکڑا زکات چې هغه مالدار چونو هغه یو فاخرو او دا بے مالا دا اللہ ولی دے دا فخر خبری نکی دے سم شوے دے دے دا اندرون جوڑ شوے دے نو دا یو حاورو مانا برنی پشان لے یو فاخرو بن نکو دا دا مناسب دا یو حاورو مانا بکو دا سبا وایو چه دی مومن یو حاویروه یو راجعوه ولن کفری دا ابن عباس تفسیر شو کفر نه واپس کاو یا داسی او ویا یو حاویروه یو جاویبوه دا جلالین وی جواب ورکاو لکه دی غلنه دو یو حاویرو مانا پا یو فاقرو سر بنکه زکر نیک بنده داسی نکه دا اندرون جون شی اندرون کی بیماری دی ماران دی لرمانان دی خاماران دی اگر دیر موزر دی تا جهنم تبیعی نو دا خوب و مجلس کی دا ماران لرمانان ختم شی و هوا یحاوروه یراجعوه عن الکفر یحاوروه یجاوبوه اکفرتا دی مومنوی اغبلتا اکفرتا یعنی اشرکتا روح المانی دا سی مانا کئی اکفر تھا اشرک تھا تاشر کو تاشر کو گرزاو دہاغا بادشاہ سرا خلق کا چتے پیدا کرے من ترابین دا خورو دغا خوری دی ریزی دی دین دا بنی آدم نقشہ جوڑی گی دغا خوری دی دین دا انسان رزق جوڑی گی تا تخکاری گی نو خاورون آدم پیدا که علیه صلاة و السلام خاورو که انکساری دا عجزی دا توازو دا اگورا پا دی که امانتون سالیم دی ستا تخم پا که سالیم دی نو دا ملی پا که هم سالیم دی یا وخنباد با دا طول راوزی لکه تخم ستا راوزی گورا اللہ او پی جننو گل بشی آیا تا کفرو کو باغ اللہ خلق کا چتے پیدا کرے خلق کا و ملک کا من ترابین دخاوری بیاد نطفینا نو آدم دخاوری پیدا دے بیاد آغا بچی نطفینا پیدا دی دا نطفہم دا دا خاورونا پیدا دا سم سوا کر جلا بیتنا سڑے جو کو خود سڑے نئی تی سڑے جوڑ کرے خود تا سڑے نئی زکستا خبری دا سڑی توب ندی نو دا اللہ دا رسول تعلیم چی حاصل کی نو سڑے بشی لکا صحابہ دا اللہ دا رسول تعلیم تکبر دیو کو خد او نگانان تا دا سڑی توب نا زان او باسی تانا تا پوس کم کم زی کی زان نن باسی نو چی نن باسی بیا با دا دی نزان سنگا او باسی مو خطاب پو کو نو اغرور مومنو وی تا کفر پاغا اللہو که چطه پیدا کری ده خاوری بیاد نطفینا بیاد تا صحیح سڑه جوڑ کری سرخ پی لاس حرس بلکل درستی و دماغ ده خراب دی خدای لده شریک پیدا که آغا خدای چطه پیدا کری اغلا ده شریک پیدا که ای بدبختا تا نخوص پی غورده دا مومن آغاز دا مومن غسر خبری کئی لیکن هو اللہ عبارت دا سی دے لیکن انا اقول هو اللہ زدا سی ویما لیکن انا اقول ابن عباس مانا زدا ویما چی اللہ زمان رب دے رد شرکو شو ولا اشرکو شریک نگردو ما در رب سر احد آئی سوک دی صورت کی لفظ احد دیر را غل دیتا پرون حوالی واوری دی نو دا اللہ شریک چی چا گرزول دی نو یوازی بود شد ندی دا اللہ انبیائیم شریک گرزول دی دی مشرک دا اللہ اولیائیم شریک گرزول دی فرشتیم گرزول دی زداو ایما چی اللہ زمان رب دی رد شرک زبا شریک نگر زوم دا غزر ایسو کن دا تاریز شو پیشراک دا غرور جواهر د بحر په حواله وای دا تاریخ شو تعرض شو په اشراک دا غصاحب چغا لاله شریک پیدا کړو ولا اشرکو بربی احدا زرب له شریک نګر زوما نو ظاهر دادا چې دا سړی مشرک او داروري لکه د دې لفظ نه معلومه شو تاریخ نه ولا اشرکو بربی احدا دارنگی رو سبراشی آلی تنی لمشرک بی ربی احدا چه ما رب لشرک نوی گرزولی نمرات پا دی سر اکفر تا اشرک تا کفر تا ولولا دا سوالی هنوشوا حلا ولولا ولو ما دا حروف تحزیز دی تیزی ورکی ولی دا سوالی یعنی پکاروا ولی داسی اونو شوا چه تا داخل شوی اقبل باغ تا تا ویلوی ما شا اللہ ما شا اللہ داد جانب دا اللہ نا تا تا چلو خو یعنی سوچی ما شا اللہ اووی نو دا دا غنیمت با بچ پاتی شی ما شا اللہ دا علاج دیخوا ما شا اللہ عبارت کے حذف تھے ما شاء اللہ یکن سجد اللہ کو خیر کی کل ما فیہا انما حصل بمشیت اللہ دا ہر سچ ما سخصدی مال دے دولت تے او جیداد دے بچی دی ما شاء اللہ دا پا مشیت دا اللہ دی کہ خو خوی کنن دا بختم کی مکی قریش زان اوچت گنن مال دولت تی اللہ واغست سپی بے خورل گدران بے خورل غل بے خورل میتیازی بے سکلی دا ولی و تاویت غلی حازا من اللہ لا منی دا ابن عباس مانا کردام لا قوتا الا باللہ حازا بے قوت اللہ لا بے قوتی دا ابن عباس تفسیر شو دا زمان پا طاقت ندی که دا مٹو خواندان گوری دنیا خلق تے لیکن نیش تے دا پا مشیت دا اللہ دی نو کتا خپل بچو لہو گوری باغ لہو گوری مال دولت لہو گوری نو تا ویا ما شا اللہ دے لفظ سرا نظر نا بچ شو کتا ماوی نی چیز کم امستانا پا مالا و پا ولد کے نو امید شته دا تقریر دے دا غرور چه مومن دے نو صحابہ ټول داسی شو امید دے چه رب زمان را کی ما تا غرستا دا باغنا یعنی پا آخرت کے دا مانا ابن عباس کڑی دا یا پا دنیا کے قادر مطلق تے خیرم من جنت کا غرستا دا باغنا یعنی پا دنیا کی داد ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالیٰ عنہما او بلیگی استا پا باغ بانی حسبانا تندر تندر مانا با شیخ القرآن کولا ابن عباس دا حسبان مانا پا اور سرکی نو تندر کی اوری او بلیگی استا پا باغ بانی تندر دا اسمان نا نو او بگرزی استا دا باغ سعیدن زلقا شیخ القرآن بمانا کول سعید داغ میدن زلقا خویدون کے ساٹھ سال مخ کی منگ پا درس کے ناشتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمرت اور تیر شو قرآن خدمتوں کا شپا عرض دوزنا جوڑ ہے ما تکلیف کی ما سو سو گھنٹے لی گئے ما فتوس بہا اب گرزیستا باغ سعیدن ڈاگ میدان زلقا خویدن کے تشتور خان سشے تشتور خان مکی قریشو بانے لوگ راغلا دا سے لوگ راغلا ما داغی مثال دتا ہو خو داغ غریب امیر تا ہوئی امیر کی غرور دے اندرون کی شیطان ننو تے دے دل چوکا کئی نو اندرون بیماری ڈیری دی نو دل نیک بنی آدم صحبت کی دا اندرون بیماری ختم شی او بگرزی استا باغ ڈاگ میدان خوی دن کے یا با او گرزی ما وها او بداغی غورن وچی بیا با نه التا خوشایی وی نه پچه نه لمده نه وچه سشیه دی آرام وی زه بیجلی لارا ملاسب علم ده وقت تراشی دیر خ خبری یوزل ویناوشی خیم او یصبحا ابن عباس ده یصبحا مانا پو یسیر اصر کئی دا ولی یو فعل ناقص ده بل پا مانا بانی رازی یا باو گزی ما وهاو بد ده غورن وچه غورن وچه غورن وچه غورن پا مانا ده غائرن ده مداری کوئی غورن غائرن غورن یعنی غائرن یعنی زاہبن فی الارض پس موکا کی بدن چشمہ لارشی پنا بش بعض زیونو کی بتا کتلی نظر نبدی و تلی چو ابوی سوحن بعد اغا دن نبلی غاربانی لارو کی داولی ٹوٹای دی غار تا خنوا خنوا کنا تانا شکری اکرلا الله تعالی سره کړ دې تا کې نشه راغله الله با کله بنی ادم نه نشه او باسی ښا نو توبه توان دلری له غلا طلبا طلبا په منه د هلی دې بیا باسی وای توبه توان منمو می له غلا چې کوم او بلاله طلبا تدرکو بها داسې هلا چه تا بیامو می اغاو بلا بیا او بنشی نو دان چه تا دین تعلیم حاصل که تبا گلشی تبا گلشی او کتا گلوی او دا گلار دی پری خدا نو بیا با بلشان لشی طلبا ووحی تا سنگا چه رور ویلو آغا سی وشوا نو سنگا چه صحابه و نبی علیه السلام اغو تا خیره و کلیجو آغا سی وشوا احاتا وشوا مجهول سی غدا احاتا وشوا پا میوی داغ باغ فاسبها یو فعل ناقص دبل پا مانا رازی فاسبها یعنی سوارا او کرتی داغ کافر لا سنه مرورل یقلب کفیه جلالینوی ندما د خپې مانتیا د وجنا الله سنا مګي علام انفق فیها سچ خرچ کړي وان سپلاس را نغلو پاتې شو ارسه هغه بل د رحماني بانک کې خپل ارسه کې خودل الله ته پرې خودل نو ان شاء الله چې دنیا به هم خوشي دا رورو کیږي په یو گزار نرینجی کیږي اغبلوی یا لیتنی افسوس بما بانی چما اللہ لا شریک نوی گرزول احدا پدی صورت کی لفظ دا حد دیر رازی نو دین معلوم شوا چی دا مشرکو ولم تکن نو دل پارا ڈالا جماعت دا دا امدادی کلی بید اللہ نا دا رد شرک اشو سوک امدادی نو اغزان لی امدادی چی کم گنل دا دروغو دا سو دا دروغو دیتوی دا دروغو کاروبار دینی تعلیم حاصل کا نو گل بشی نن مسلمانانو سره غیر مسلمو دا سی چلو کو او دا سی پیو غار ایوارو لو چی دا اسلام دا تعلیم نا قرآن و سنت نا یک طرف آکر بلکل یک طرف آکر بابا خپل کار به کوي دا قیامت نږدې دی خو ته د قرآن آواز بلند کا دا ورسوه جنگ چا سره مه کوه نو د لپاره یو ټولګی بېد الله نه چې مددې وله کړی وی وما کان منتصرا په خپله هم بدله نه شو اخیستلی ځا دغه وشوه چې تا ولیدله هنالک اصل دعوا هنالک الولایتو یعنی قیامت کیوں بادشاہی دا اللہ دا یوم القیامت الملک و سلطنتو للہ داد ابن عباس تفسیر شو التهم تصرف دا اللہ دے دلتهم تصرف دا اللہ دے اغا غرد پیتبار دا بدلی اغا غرد پیتبار دا انجام ماشاءاللہ داد قرآن سبق تے دا د قران سبق ده. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اعتبار دا انجام دا د دوه ورونو واقعې د ته بیان کړه تا واوری دا نهایت مزدارا. دا د مکی قریشو باندې رد شو چې هغو صحابه سپک وګڼل. نن سبا حق پرس علما د الله دین بیانوي، باطل پرس غټان غیتا په بد نظر ګوري. نو پاغا باطل پرستو هما روز شپې راځي. که ته د دې تحقیق وکې نو ته به انشاءالله پوه شې. واضرب لهم دا ذکر دو خصاصت دنیا یعنی په وجوه سلاسو سره د وجوه سلاسو کې یو بیان شو. دنیا بدن واخلم لکه باغ والنا تا کی سوا اوریدا. دویم دا دا دنیا قلیل دا دا وسغه بیانې. دریم دا چې دا وبال دی. زما نبی صلی الله علیه وسلم بیان کا قوم خپلتا قریش تا د صورت مکی دی. مقصود د ضرب و مثل نه دا دی چې د دنیا حقارت بیان شي او د دې قلت بیان شي. دا جواهر القرآن کې د تفسیر کبیر په حواله سره وایي. بیان کا زما نبی لهم یعنی دوتا دون مراد مکی قریش تی. بیان کا دوتا مثال د ژوند دنیا دا مثلا حیات دنیا دا د وضرب لپاره مفعول اول دی او کما ان دا مفعول ثانی دی. بیان کا دی قریشو تا مثال د ژوند دنیا. ابن عباس وی فی بقائها و فنائها د دې د بقا د دې د فنا. دا په موسم د بهار کې هر څه شنه شي، بیا موسم د خزان کې هر څه زیړ شي. دا یو وخت کې وی بل وخت کې نه. بیان کا قوم تا مثال د ژوند دنیا په بقا او په فنا کې پشان دو بو. کما این مفعول ثانی شو مثلا منصوب وایا د مفعول اول شو. پشان دو بو چې موږ نازل کړې د برنا ګډا وډا شو دې سره غیا د زمکه یعنی د اوبو په ځمکه کې حیات پیدا شو. نو کته دا منی د ټولو دنیا منی چې د اوبو په ځمکه کې حیات راغې اسې نه. نو دارنګي قران د بر نه راغې د عرش برین نه د دې په ذریعہ باندې د بنی آدم په زړه کې یعنی گیا زرغون شوا لکه دې سمیږي. دې سمیږي دې سمیږي خو په شیطان غمیږي غوې زما ورشو کمیږي. پشان دو بو چې موږ راو کو ذکری د برنا اسمان نا قرانون برن راغه مړه زړونه ژوندۍ کوي. دا وبد برن راغله مړه زمکه ژوندۍ کوي. ته ګوري فختلتا گڑا وڑا شوپ دے گیا دزمکے او بولا گی دے پزمکا زمیدار تخم کر لے دے در سلو روزن بعد چی گوری تی غن راو خطلا. نو نبی علیہ السلام محنت شروع کد دے باغ پٹول دنیا نو لگو اخن بعد تی غن راو خطل چاگیتا صحابون نبی وائی گڑا وڑا شوپ دے گیا دزمکے. فاصبحا یو هر فعل ناقص د بل په معنا راځي. نو اصبحا په معنا د سواره دی. او ګرځې د دغه غیا حشیما وچا. حشیم معنا ابن عباس په یابس سره کوي. سواخنا بعد موسم د خزان وته وي. تدروه الرياحو الوزه یغیل بادنا هغه پاڼې شرلارې کوي. الله دې په هر شی باندې مقتدر. ابن عباس د دې تفسیر کوي په هر شی مقتدر سمانا دا په فنا د دنیا او په بقا د آخرت. په فنا د دنیا او بقا د آخرت. آخرت باقی دی، دنیا فانی ده. کته د وخت بادشاهی کرونو مال دې د ښاریبونو مال دې پارس پورای خدا با یه وقت که تا پریدی تا با دا قصی پاتی شی. گورا شرعی نظام دا دنبی علیه السلام کم تعلیمات تی پاغی بانی سڑی تا حاصلی گی دین بغیر امید عملا ما یعملوه الانسان کم شی چه دا آغی تما ساتی بنی آدم چین قریب داسی باوشی نو آخرت غوره ده. باقیات و صالحات تسبیح تحلیل تحمید الله یاده تسبیحات وای دا جلالین مانا کرده و ابن عباس هم کرده رضی اللہ تعالی عنهما. دارنگی باقیات و صالحات پینز منزونا ابن عباس وی ما یبقا ثوابه هاگه شیع چه داغی ثواب باقی ده دینی مدرسی خانقاون مرکزونا د علم خورول د باقیات الصالحات تی د دې استاد مرګ نه پستا لکه چې سونه شاګردانو ته نه از دکړه وکړه داغي ثواب اغوتوم ملاویږي هوتالوم پنسن ملاویږي اوس پیراغلی دې د باقیات الصالحات دینی مدرسې خانقاونه مرکزونه د دې د باقیات الصالحات د مرګ نه بعد تا ته ملاویږي دا تا چی کم زیونه جو کل دی تا پی فخر کهی دا دی تا تا ثواب ایشه نمیلاویگی وی اندوس تلی خدای نارازا دا دینی من رسی چی چا جوری کلی دی گره در لوم دیو بند تا نسالیم دنیا تا غو بو رسیده فیض رسیده پس سالیم دنیا دا خلق و عقایدو که انقلاب راغه دا سون دینی مدرسی دی دی تالو دا دالومی دی و بند سر دی اغلوی اولیاء و خلق و اغوطا با پا بد نظر کتل دا غطان ندی دا کلی ماجودین چی و تاوای وکی دا تالیبا دارنگی باز خلق چی لوری وشی کور که خپش تا تا مضمون سوره نحل که تیر شو اسون باز خلق دا سشتا دی کور که لوری وشی نبیا نرازی کور تو هم نرازی شرمی گی نو تبا داسی اوکی چستا کور که لورو شوا نو تبا دزوی پا نسبت لور پا پیدایش خوشحالی زار زیادو که دا زامن چی نو دی دا پلار دا مرگ پا تمی چی کلب امری دار سما تا پاتی شی نو لونو لخو سوک نور کئی خواهو دا مورو پلار لپر دعا گانی کئی ما شا اللہ یا حبولی من یا شاوی ناسا لونه مخ کردی سچل شته خواه نو دا لونه چه تعلیمی و تا دینی ورکم نو دا دی لونه دا غا تعلیمی دینی ثواب بده تا رسیگی نو دا پی دنیایی تعلیمو که او آغای ازاد پری خودی لکه گلی بیزی ازاد پری خودی کم دا کشپا وکره تو اروته وی سوته وی تو اروته الکانو سره روانی بیا چه تشپیم پاتیکی کنه پاتیکی خامه خاش پا خوب رازی کنه سبحان الله سبحان الله نبی چه کم تعلیم ورک اگه ده گل نبی ده تعلیم نه دیر غرده ده نبی پا تعلیم با دنیا خیرستا خیستشی تا چه گور جنکو تعلیم لا زیب جوڑی و دینی زین جوڑی دی ټول ملک غورو که چرته هم نشته دی چرته هم نشته مونږ جنگ چا سره نه کوو چوکه کوو چرته هم نشته دی دا د علماو محنت دی په علماو پسې لګېدل دي دا چل دی دا چل دی ای زما نبی باقیات و صالحات غوره دي ستا د رب په نسبانی په اعتبار د بدلې او غوره دي عملا ما یعملوه الانسان چې انسان د هغې امید ساتي ستاجي دعا کوه نو دا ځل زما نمبر دی ما وی دته میلاو شو مله دعا وکړي زما نمبر دی ستا نمبر دی د نورو نمبر خو مونږ ولي د دین له داسې جواب ورکړ دی لکه ښځې له طلاق ورکړي ستا نمبر به وینو بابا ستا نمبر طریقه ټیک نه ده ٹھیک طریقہ ہاگا دا چگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے دا وَيَوْمَا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ پاغ رضبانی چمنگ باغ رونا روان کو دا غرونه به روان شي لکه ورځې روانې دي ته ګورې په شکال کې دا غرونه به هم دقسې روان شي. وتر الجمال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب دا مضمون را روان دي تبين غرونا گمان کئ چې هي جامدة دا مضبوط تي زمکا کې الله وای وهي تمر مر السحاب دي ته منسوب بنزل خافز وای دا بدا سي رواني په لکه څنګه دا غرونا روان دي وریازي دا د الله په قدرت کې دي. دینی تعلیم کې به الله او پیجنې رسول الله به او پیجنې صلی الله علیه وسلم صحابه به او پیجنې دیندار علما به او پیجنې نه پويږي نه پويږي نه پويږي نه پويږي فارض باندې چې زبدا غرونه روان کما لکه وریز اتبعینې د ځمکه بارزتن ظاهرتن یعنی دا به مخامخ شي زبدا غرونه تلری کما بارزتن ظاهرتن لیس علیها شیء من الجبال دا غرونه وبنی دا مزید سکند کی کوي وحشرناهم زبدو جمع کم زب پر ندم پدو کی احد دی صورت کې لفظ دا احد تا جمع کړ دے پرون یو به پاتې نشي دو با پیشی پر ربانی ستا صفا یعنی پا قطار لین کے صفا یعنی مستفینا لین کے لقد جئتمونا دا توا اشاری دی یعنی یو قالو دو تبوی لیشی تاسو ما تر اغلائی پا دی بانی مریم اسی ولی کا کما خلقنا کن سنگج ما پیدا کری وی اول زل مور نه چې پیدا شو پرتوګ وسخنو ناسونتاو ناسونتاو دروستي ولا وسله کټ کړه ها ناسونتاو نه مالو نه اقتدارو دا چا پیدا که الله اګورا ته د الله کار پرې خو دا پردې تعلیم چې کوي نو تبو پردې کیږي او خپل تعلیم چې کوي ته بدر رسول الله سلام خپل شي هر صد الله په لاس کې دی لین او پی جانا دوبا پیشي ستام پر ربانی صف قطار تاسو راغله ما تا کما خلقناکم اول مره دا سورته مریم چې ته ګوري نو تا تبا تقریبا اخیر سر کې اخکاریگی اخیری پانا مضمون سنگرا غل دے ونرسوهو ما یقولو ویاتینا فردا دد دمال وارث بز شما ویاتینا فردا دے بما ترازیم فردا تشتور خان من فردن لا مال له ولا ولد ولا عشيرتا تنسرو نبی اغا باڈی گاڑی نبی اغا باڈی گاڑی چه ده تسلوت کئی آها سشه بنی نمبه تشتور خانی تشتور خان عزیزان نده غٹ سڑه جو کئی آیان تا گورا وعرزو دو با پش پیش کلیشی علا ربی کاستا پا ربانی پا صف کے ما تراغ لئی سنگا ما پیدا کری وی اول زل استازو گمانو اللہ نجال لکم موعدا چیزا بتاس اللہ دو عدیزے پیدا نکما نو کافر قیامت نمانی کافر عذاب قبر نمانی ستاند او گمانو او گمان خطا شو اغمال دولت نشا لارال تپاتی شو دی دولت من که نشای دا مالی چی دیری اوخده غطه کنن لوی سڑی وطوی دکی لوی نشای تاسو ما تراغ لئی سنگم پیدا کری وی اول زل بی مالا بی ولدا حفاتن عراتن عرلا پخپوی سنو بربن لغڑو عر او ناسونتا ناسونتا بلکې ستاسو دا وا چې موږ به تاسو لا زیاده وعده ونه ګرځو. نن زیاده وعده راغې نو تا کال ته سیزده کړې وې دنیا کې، نو تا ته به نفع درکړې وا، نو تا سیزده نه کړو. چرته ګوري دنیوي تعلیم دی مسلمان ملکی، چرته ګوري دنیوي تعلیم دی، دینی نشته دی. بس دا چې پردی کار دی اختیار کنو پردی بشی، خپل کار دی اختیار کنو خپل بشی. ووزع الکتابو که با خودشی عمل ناما، چه صدی کری دی که با خودشی عمل ناما، تبین مجرمان لرا زمان نبی، مشفقین یریدون کی. جلالین ابن عباس دا مشفقین امانا پا خائفین سر کری دا، دا حال واقع شوه دی دا چانا دا فاعلنا. نو تبین مجرمان پا دی حال کی چې مجرمان یریگی با داغینا چې پا دی عمل نام که سدی. نو دا خود دنیا کی اگر نمانلا التا مخیل را لا دی خود بچ کی گینا. نو کد دینی تعلیم حاصل کرده دا دا لین با دا رناو، نو دا دا پردی تعلیم تا رناو دا خپلی چې دی تیارو گنلا. دا غټان اکثر دا سیدی ويقولون دوبوائي په وخت معاینه د سیئاتو کې دوب سوي، هاي افسوس په مونږه سو شو دي لیک لرا، نه وړوکه ګنا پریخه دي او نه غټ. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب الا احصاها، ټول را گیر کړی دي. احصاها اعدها، دوب بیا مومی ما عملو لرا، حاضر پا خفل عمل نامو کے. زمان نبی ولا یزدمو ربو کا حدا، لفظ دا حد پا دی صورت کے بکم ترس تاولی دا، دا پا سالم قرآن کی بلزے کی نیشتا دے. ستا رب پچا بانی ظلم نکی، دا حدا نکرہ دا پسیاق دا نفکر آغلی دا. سا رب ظلم نکی، سچ کری غباری بی، گندم از گندم بیرو ید جوز جو. ماشاءاللہ، گندم از گندم بیرو ید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو. غنم و نغنم پیدا کیگی وربش و نوربشی، از مکافات عمل غافل مشو. د مکافات د عمل نه غفل کیږم، سچ کری هغه بری بی، سچ کری هغه بری بی. نو د نبی علیہ السلام تعلیم گل دی، د نبی علیہ السلام تعلیم گل دی، نور بل دی، د نبی علیہ السلام تعلیم گل دی. نن د نبی علیہ السلام تعلیم د نوم مسلمان داسې د مخې نه لري که چې څه شی پرې نه خدا، دا ټول بخ پیمانه شي. منګاوي ملکو تاسو دا وکي په طرف د آدم، د دې مناسبت ته د ما قبل سره، د دې مناسبت دا دی چې د دنیا لین لاټو دین سپکو ګڼ، دوکې خصلت د شیطان راغې. نو شیطان آدم علیه السلام سپکو ګڼ. اوه دا شاه عبدالقادر صاحب وای، نو ابلیس بابا ویلا کوي، منګاو یې ملکو تا سیداو کوي په طرف دا دم. نو سیداو پر ټولو ابلیس نو کړه دا د الله حکم. نو هغه وی زه غواره ما د قیاس چلو، نو قیاس هو مجتهد چلی چې کله نس قطعی بیا نمومی، نو بیا مجتهد د مهارت خاون اگر قیاسو کی د مسلې، نو قیاس حجت ته، اجماع د امت حجت ته، قیاس حجت ته. خود نس قطعی مقابله کې لکه قیاس چلول دا حرام دی، نو نس قطعی موجود دی چې الله وی په طرف د آدم سجده وکا، دا هغه وخت کې جایز وا. مخکې تذکره سورت یوسف کې وشوا، نو د نس قطعی مقابله کې قیاس چلاو. نو د نس قطعی مقابله کې قیاس دا فعل د ابلیس ته، دا فعل د ابلیس ته. نو ابلیس ځان اوچت وګڼه، نو ځان اوچت مګڼه. بس منگا اوی ملکو تا سیدو که پا طرف دادم، سیدو که طولو ابلیسو نکرلا. دی غٹ سڑیو دید جناتو نو، ففسقان امر ربی ہی، دیووت دا مرد ربنا. جلالین دا فسقا مانا پا خرجا سر کردا، یعنی خرجا انتعاتی ہی، فسق خروج توائی. نو نن دنیا کې چې چرته ګوري کافر خو پرېدا، مسلمان د رب د امر نه اوته دی. فسقا خرجا عن طاعته، د الله قانون یو شان لده د بل شان له شروع کړی دی خپو شوق سره. د دې وجه دا ده چې د پردی کار خپل کو، خپلې پردی کو، د ته تعلیم نو ملاو شوی صحیح. ففسقا خرجا عن طاعته، اوت ابلیس د طاعت د الله نه امر درم. یعنی مطلب دا دی چې د الله وینا یو شان لوا د بل شان له شروع کړه. نن په دې دنیا کې د الله وینا یو شان لدا، د نو مسلمان کار بل شان لده. نو د کی صفت د دغه کټه سری راغې، دا دلیل شو په دې چې د مامور او پسیده باندې لکه مداری کو تنزیل کی وایي. آیا اللہ یا فتت تخذونه، دی کے استفام دا تعجب دے. روح المانی وی دا استفام پا دے کے مانا دا تعجب دا، و دا خدای دشمن دے غرق، ادا خدای دوست دا لبدیش. احتا مطلب شو تا چی دا پردے تعلیم حاصل کے، نو اگا پردے دا اللہ دشمنو نو ستا دوست شو. دی دوستای کې ستا کار خراب شو. ستا دوست الله او دغه رسول دی او دغه ملګرتیا ول دی صحیح ول عقیده خلق. آیا تاسو نه سي ابلیس لرا ذریت دغه لرا اولیاء ملګری؟ جلالین د اولیاء معنا کوي تطیعونهم، چې تاسو دا او تابعداری کوي. من دونی، نن ټول دنیا باندې چرته چګوري د الله دشمنی چلیږي. هر څه الله ورکړ دی، د دې دشمنی د الله سره چلیږي. د دې وجه دا شو چې خپل کاری پردی وګڼ او پردی خپل وګڼ. ودا چا ودا په خپل ګیله مکوه د بلا. علما مهنت کوي په زورو کسانو کې، به یو تنی چې هغه د الله د دین دعوت ورکړي نو ټول بلې غټه دي. آیا تاسو نه سي شیطان لرا دغه ذریت لرا، ذریت تابعدار اولیاء دوستان، من دونی بغیر زمانه، و هم لکم عدون. جمله اسمیه چې حال واقع شي، وو براوړي ګرو و راغې، دا وو حالیه دی. حال دا دی چه دا غد خدای دشمنان، داستاس همان دشمنان دی. و تا دوست دشمن نپیجنی. بیسل ظالمینا، بدل پر دا ظالمانو بدل. بدل سی شه دی، یعنی ابلیس دا غد ذریت. صبح چه دا اللہ دا رسول نمانی، دا طول ذریت دا ابلیس ته. نو جدا جدا دے، نو ټول ذریت دے ابلیس تے. نو پشان دا چا مشا حدیث کی راضی چا اول بازار تزی، پشان دا چا مشا چا اخیر دا بازار نروزی. نو اگا بازار کی دا شیطان اگے چای لکہ دے خپل کاروبار کی، دے خپل حدیثو کی دا سی راغلی دی. بئسل ظالمین بدلا، بدل پر د ظالمانو بدل. ابلیس دا غزوریت دیتے بدل ہوئی. بئس ما استبدلو طاعت ابلیس، بد آغا چی اختیار کا طاعت دا ابلیس دا غزوریت، یعنی پا عبادت دا ربانی. ماشاءاللہ، نن غیر مسلمو دا مسلمانانو سرا چلو کا مسلمان رو پر دو، اخپل دوست کو نو چې سونه غیر مسلم دی دا د الله دشمنان دی دا الله د رسول دشمنان دی لکه خبره 100% صحیح ده دا چې تر د مسلمان سره وکړه چې مسلمانې په بل واړه و اوس دې واپس نشی راتله خبر ته چې لاړ د سره به حساب وشي او تا ته سوګل نه وي الله وای من دې حاضر کړی دو په خلقت د اسمانونو او د زمکو نه په خلقت د دود نفسونو دا هما جو کړی دي زنه ما متخذ المذلین نیون کې د گمراهانو عدود مټي عدود من اعوان اعوان جلالین ابن عباس وی اعوان په خلق کې الله دا مخلوق پیدا کړی هر یو پیدا کړی دی نداغی پا پیدا کولو اللہ پاک دا چانا مدد نده گوخته لکه خبر قطعی دا ایچ چانا مدد نده گوخته متخذ زنیم متخذ دا مضلینو مضلین گمراه کون کی شیطانان یهود نصارا بت پرست داد ابن عباس تفسیر شو دا ټول مضلین دی ما دو مٹی ندی گرزولی تسه کار کئی زمکا اڑای نو ٹکٹر والا تا اوائی نو اغا تا سر امدادو کی قلبی را او بلی او دارا دی گوٹ پولی لپارا مزدور ساتی نو اللہ دا ټول مخلوق پیدا کرده دا چانه مدد ندی اغسته دومر لوی بادشاہ چه تی پیدا کرده تال دلو دماغ را کری دی نو دی بادشاہ خو چانه مدد ندی اوخته ستا پا پیدا کولو تو ولی کوک شوی دی کوک زکا شو چی دی دی کگو سر لرنو کوک شو دی پرده تعلیم حاصل که اغا تعلیم پدا سرو که دی تا متاثرین تربیله وی پا آغا رزبانی چوب وای نادو آوازو که زجر دی نادو آوازو که شرکاو زماتا نو دا اللہ شرکا خونیشتی خود دا چل کرده ده جلالین وای آوازو که تاسو لسفارشو کی بزامیکم آوازو که کنستا کارو کی آغا چستاسو دعوه دا دوب آوازو کی فلم یستجیبو لهم اگا چاہتا چا آوازو کی اگا با قبول تیاو نکی وی بل انن کنا استا امدادو کی اتپکم مصیبت کی دالری کی وجعلنا بینهم موبقا ما گرزول داد دی پا منز کے موبق یعنی محلک زید حلاکت نو دا بطول یو کند تا اور زولیشی دا جہنم موبقا کندا ماشاءاللہ دا چه دا چا سر دی مینه دا آغا تا یو شوی نو دغه کند تا بدی اللہ اغر زی چه اغا کند دا حلاکت تا او باوینی مجرمان اور لرا گمان باو کی چه منگو تار تاوی گو ابیا بنمو میاغی نا مصرفا گرزی دل مشرکانو تا وینا باوشی چاغو بغیر دالنا علیہ گرزول دی اغا سوک دی علیہ جواہر القرآن دا تفسیر کبیر پا حوالی سروی کل ملائکت و عیسیٰ لکا ملائک او عیسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ کلی بندگان دی اللہ باو آئی دی مشرکینو تا چی چا ملائک عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ شریک گرزول دی ادوہم فلم یستجیبو لہو او بل آواز و تاو کان با قبلتے ہونے کی گورا دا نبی تعلیم داستا خپل تعلیم دے لکه ستا آخرت پی جوڑی گی ستا دنیا پی جوڑی گی دا دین پا تعلیم بانے لوی خلق پیدا شوے دے لوی خلق بی حسابا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا مَنْغَا بَيَانْ کردے صَرَّفْنَا بَيَّنَا قَدِي قرآن کے لِلنَّاسِ لِلَّا دَ خَلْقُو روح المانی کی وئی ناس نمرات کفار مکہ دی زکا چی دا صورت مکہ کی نادل شوے دے منگا بیان کردی پدی قرآن کے لپرد خلقو ہر قسم مثال لی الزکرو دا توا اشاری دی لی الزکرو چی دو پند واخلی وکان الانسانو دے انسان اکثر اشین جدلا انسان نمراد کافر مشرک تے اکثر شین جدلا یعنی پباطل کے پباطل کی جنگ کئی شرک باطل دے کفر باطل دے بیدینی باطل دا وما منع الناس دا خلق چا منع کرد دیمان راولونا ایمان راولونا چا منع کرد افریق وکی دا منع فعل دے الناس مفعول اول دے ان یؤمنو مفعول ثانی دے یعنی من الایمانی یعنی من ایمانهم چا منع کرد ایمان منع فعل الناس مفعول اول ان یؤمنو مفعول ثانی اذ جاءهم الهدى دا اذ ظرف دے منع دے هدى نمرات قرآن دے اچا منع کرد استغفار در ربنا الا ان تاتیهم دا فاعل شو دا فاعل شو مستثنا منو محذوف دا ما منع الناس شيء دا بدی طریقی سره د دې ترکیب وشي چا منع خلق دی من راوړلو نه کله چې هدایت وته راغې هدایت نه مراد مفسرین ټول وایي قران پاک ته هدایت نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هدایت نه مراد د وخت علما مشایخ دی چاونی غلار خی چا من اکرد نی غلاری نا چی دو ایمان راوڑی کل چوتا حدا راغے قرآن ہدایت تے حدیث نبویہ ہدایت تے نبی ہدایت تے داغمال کرتیا والا طول ہدایت تے ویستغفرو ربهم دا عطف کا پاغی ان یؤمنو بانی ما منع الناس من الاستغفاری دا استغفار دا ربنا چا من اکرد اچا ندی من کری الا ان تاتیهم دا فاعل شو مگر دی خبر من اکرا چو تراشی سنت دا اولینو سنت دا اولینو مراد دا غینا یعنی بیخ بنیاد اخکل دی بل استیصال مڑو لختم کی دا مانا روح المانی کری دا مراد دا شو چ عادیان سمودیان فرعونیان قوم د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام بل استیصال ختم شو یو تن پات نشو چا من کرد استغفار در ربنا چا من کرد ہدایت دغن منلونا ہدایت قرآن دے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی ائمہ مجتہدین دو علماء دی چا من کړ اچا ندی منی کړی مگر دې خبرې چې دو هغه غواړي چې عادیان او سمودیان سره وشو ما کې قریش باندې لوګ راغلا بیا به غل خوړل ښا ناغه بوی وته نه لګېده خدای پاک چې پیجنې داسې به پیجنې مگر دا چې راشي دو ته دستور د پخوانو یا راشي و تعذاب قبلا مخامخ مخامخ لکه مخکنو قومونو تعذاب مخامخ راغې دوی به قدرت نه لري پیمان راوړلو یعنی داسې وخت کې چې عذاب راشي نو بیا خو دې خکله کولاړ دې په خپل کار باندې دو با قدرت نلری پیمان راوڑلو چه عذاب مخامخ راشی وما نرسل المرسلین مگ نلی گو رسولان مگر زیر ورکون کی دی جنت دا خوش آلائی دا اللہ دا رضا ومنظرین یر ورکون کی جنگ کئی کافران پا باطل بانی ابن عباسوی باطل نمرات شرک تی باطل نمراد شبہات واہیہ دی شکو کی باطل دی من گڑت قسی لیدحدو به الحق لیدحدو پمانا دیو زیلو دی امام بخاری وائی دہ زلق توائی امام بخاری وائی خویدل چی دو یعنی زان پخپل او خویائی لیدحدو پمانا دیو بتلو دی ابن عباس جلالین وائی بیہی کی ضمیر جدال تراجے دے لکن شبہات واہیا شکو کے باطلا منگڑت قصے داچ اسلام نیز دکئی قرآن و حدیث نیز دکئی بیا دسخا منگڑت قصے وی پاقی پسی روانی نو دو آغا دغه دعوت ورکون کې هغه دقه کار کوي منګرد قسی لیدو حدو لیزیلو دحس زلق توای خویدل دی حق لا خویی حق نمران جلالین وی قرآن دی نن دی ملک تا گورا د قرآن دی ازدکڑی حدیث نبویان دی ازدکڑی کتابون دینی دی ازدکڑی تقریبا سوک پاتی نشو پلکاو خلق با د پردی تعلیم لذی خو خپل تعلیم چې د نبوت تعلیم دی هغه پنځش پکته نه بنئ دونی ول دی زمایاتنا و ما انذرو او هاغه و په من د معاکا مع ما انذرو دا د وتخذو آیاتی لپاره حزون مفول به دا دونی ول دی زمایاتنا سره داغه چانا چاغو يرئ وزوا توقی وف من د معاکا مع ما انذرو چې څوک یې رغ ټولو سره ټوکی کوي نن دنیا کې چې څونه علما دي حق پرس هغه ټولو سره ټوکی کوي داسې الفاظو کې وایي سړی وته حیران شي څوک دې غټ ظالم دا غچانا ذکر وعزا چاغت نصیحت ملاو شوی دے پایتونو در ربانی د مخرول دے داغینا یہ رکڑا آقا چی لاسونو مخ کلی گلی دی لاسونو سلی گل دی کفر و معصی من گگر زول دے دو پزنو بانی اوٹ اکننا پردا ان یفقہو لکی لا یفقہو ابن عباس مانا کئی چی دو پسملار پوہ نشی منګا ګرځو دې د دوبغونو کې وقرا بوجو سقل نو دو اورینا دو ناوري د کفر د شر خبره خاوري او د دین خبره دې ناوري زمانه به کته دو تداوت ورکه د هدایت نو دون قبل هدایت لره فلن يهتدو دو هدایت نه غني ابدا اس کلا اذن په دغه وخت کې اذن مانا پا جعلی مذکور سرا چه ما پا دو پرده را استدا ندو هدایت نقبلی زمان بی تبایان وانستا رب غفور ده خواند رحمت ته که انی سی دول را پا دنیا کی بی ما کسبو چه دو سکی نو پا تلوار بکی دول عذاب بلکه دول یو وعده دا اغی تا قیامت وی موعد زید وعده قیامت دو بیا نمومی من دونی بغیر د الله نا موئلا یعنی زید ګرځیدو موئلا زید پنا د عذاب نا دو التبرازی دی قبر له هر یو زی قبر له لار د چ سکرل دی غبری بی د چ سکرل دی اقبری بی گندم از گندم بی روجن جو زی جو از مکافت عمل غافل مشو مخلب درازی و تلک القرآن دا کلی و محلا کلی و کلچ ظلمی و کلچ ظلمی و که شرط ظلم وی ما گرزو دل پر زید حلاکت دا و زید وادی و از قال موسیٰ دا اوس د موسی د حضرت علی السلام کیسه بیانای شاه عبد القادر وای د دې سره بته مخکې وای ذکر شو چې کافر په خپل دنیا مغرور دی مفلس مسلمانان صحابه ولا ذلیل غنی حضرت ته وای چې موږ بستا مجلس کې کینو او ستا په مجلس کې کم چې ناشتي غره ذلیل دی وای خدایا اولیاء او ته ذلیل هوی دو سره زمونږ ناسته خنه ده دا د تکبر نه خوشه نو تکبر خوان اخیری د غلو د خوراک شي ها بیا خوري دولری کا مونږ به تا سره کینو نو په دې باندې دوه ورونو قهوت بیان کا یو مسلمان ولی بل کافر بیا وسره د ابلیس خرابې ده بیان کړه تا واورې ده او قصه د موسی او د حضرت علیه السلام بیان هي شاه عبد القادر وای رحمه الله چې دا الله بندگان ته بهتري خزان ته بهتر نه وای دا اللہ بندگان خوبی بہتر اگو زن تا بہتر نوائی دیتا تصوف ہوائی خواب لکا اندرون دا سی جوڑ شو چی دے دا اللہ پنیمتونو مور شو ماشاءاللہ دا تکبر خواب زور شو لیکن دا جہنم پا عذاب بنی بیا سوڑ شو زن پوکا دا اللہ بندہ که بهتری واقعی بهتر ده نو آقا آزان بهتر نگنی داد تصوف لب لباب شو نو بخاری کی قصه رازی بار بار عددی صورت پشن نزول که عمر غلی ده بخاری شریف که چه موسی علیه السلام تقریرو که دیر مزداره بابا علماء کلی مزدار تقریر نکی نو دا انبیاء و تقریر خوب دیر کلی کنا پیغمبری بیا موسیٰ علیہ السلام دمرا لوی پیغمبر دے چه صاحبی شریعت تے پاغ تورات را غل دے او داغن پستا عیسیٰ علیہ السلام پوری سلو پاسا 4000 پیغمبران را غل دی دا ټول په شریعت د موسیٰ علیہ السلام دمرا لوی بنی ادمو نبی علیہ السلام وای کنن موسی علیہ السلام راشی تاسو هغه پسې لار شې او ما پریږی دی نو تاسو به د سمې لارې نه گمراه شئ دا حدیثو کې راځي لکه د نبی علیہ السلام د شریعت مقابله کې د بل چا خبره نه چلیږي نو موسی علیہ السلام په حق کې دا وینا وکړه نن مسلمان د نو د نبی علیہ السلام شریعت د خپل لاندې ومخه اغا پرده کاری خپل کووی خدا یا دا خودی الفرق را نگه تب چه تا غور کرده ده دا فرق دا کم ده نراغه دا د دشمنانو د اسلام سره دا دا ملگرتیا راغلا ناس تا اولارا خبری اوریدل تقریرونا وازونا دا غی صفوائی دی ذهن که کی ناستل نو ده دا دی غانا منکر شو نموس علیه السلام تقریر کهو بنی اسرائیلو تا نو دومره خیسته تقریر وکړه نبی دې چې چاو یا موسی تن غټ عالم شته د بخاری کې قصه ده نو موسی علی السلام وی چې لا نو دا خبره خو صحیح ده لیکن د دې په ځای باندې سپکارو والله اعلم والله اعلم اغه والله اعلم او لا نو قال الله نو خبره خو دقه سي چې دا غنه غټ عالم څوک نو په دنیا کې پاغه وخت کې صاحب شریعت وو نو د انبیاءو ګناهونه نه خلاف اولا وي دې ته خلاف اولا وایي نو الله پاک ولېږه چې تلال شاه مجمع البحرین تا امام بخاری دا پیش کوي کتاب العلم کیوم دا خبر پیش کئی چه تبا دا علم لپارا سفر کئی نن دنیای تعلیم چه دا پردون حاصله غیل سفر کئی او دیر اوگود سفر کئی لوی پیسه لگئی او سرکینی او پاسی لس دول اسکاله او لگئی نو دی هو به هو اقش اوز دن بتسگی لکئی دن بتسگی لکئی دا د موسی او د حاضر واقعا بیانی علیه السلام دا قصه دا اوریدو قابل ده موسی علیه السلام اوی چې الله نو الله وته وحی ولی گلا چې مجمع البحرین کې زما یو بنده دی چې هغه تا نه علم کې زیات دی علم کې هغه زیات نه و دی زیات و تا ولی اوی چه اللہ نو پیغمبرانو گناهونو نی اغا گناهونو نو پاک تی تا چه اوی موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناه ہوا تا دیکی تا خطا شوی پیغمبران هر گناه نو پاک تی داغو اغا گناه اغیتا وی خلاف اولا زا مجمع البحرین تا زما یو بنده دی اغتان علم کی زیاد تی نو موسیٰ علیہ السلام دا اغا نزیاتو اوس دری مسئلی به حل کئی اغا اغا تا معلومی دی دتا ندی معلوم دری و مسئلو لپاره مجمع البحرین تا کوٹلائی تا ولیگا کوټلای څنګه دریاب اباسین بیږي کنه. زما والد صاحب یالته زما استاد او ډیر لوی عالم ماشاءالله د دین خدمات وکا ګل بشي دین زدګه مکمل ګل بشي بیا دین خور کا ګل بشي مرګ پوری بیانوا ګل بشي دا ګل ګل به یو وخت استا ګل شي اوس دا واوره خپه مزه سره دا از پمانه د قد دی. قد قال موسی یاد کا چکل ہوئے موسیٰ علیہ السلام لفتاہو اخپلنو کرتا خادم تھا یوشا ابن نون مراد دے یوشا ابن نون چھ دے دا دی افرائیم پا اولاد کی دے افرائیم دی یوسف علیہ السلام بچے دے تفاصیلو کلی کی دا غب پیدایش دا زلیخین دے واقعہ واورا اوے موسیٰ علیہ السلام خپل نو کرتا خادم تا لا ابرہو ہمیشہ از زبروانی ما ابرہو اسیرو مدارک مانا کئی لا یزالو یسی اسیرو زبروانی تردی چیز ورسیگما مجمع البحرین تا مجمع البحرین دنیا کی دیر دی دی مجمع البحرین نا جلالین بحر جواہر القرآن قرطبی وائی مراد دینا د روم د فارس دو دریابونا چی ملاوی گی اغا مراد دی ہر زکی نا وی اللہ زبا سنگا زما وی مر مئے زان سا خواخلا تھیلے کی نو چی کم زکی اغا مر مئے جواندے شو اک زکی با زما اغا بندہ تبیا مومی دی مئی تا ولی ضرورت شو مئے پوچھو با مر دے مئے پا دریاب کی جون دے دے دا دریاب مثال دا علم سر دے ستا علم نا دینی علم نو مئے پا دریاب کی جون دے دے اوچو بی تراغے دے مرشو نو دارنگی دا مسلمان نخدا دا چھ دے با علم حاصلی نو دا علم پا وجہ دے جون دے دے دے جوان دے دے دے جوان دے دے علم پری خو دے مر دے او من کان میتن فاحینا ہو انعام کی تیر شو آیا ہاگا چی مرو ما جوان دے کا دے نبی علیہ السلام مجلس کی کین است جوان دے شو سشو جوان دے شو دے دے کافر پا مجلس کی کین است دے مر شو دے سشو دے مر شو مئزان سرواق یوشا ابن نون و سر دے یوشا ابن نون بیا چی دے نبی گرزی دلے دے او علم موسیٰ علیہ السلام اخفل جوان تا نو خزمت لچی ساتی نو ما غندی نا آغا چی حقا سی تکڑی منوولی شی لا برہو ہمیشہ زبروانی ما تردی چیز ورسی گم مجمع البحرین تا نو امام بخاری باب تڑل دے کتاب العلم کی کچری دے سفر ضرورت شو تبا سفر لہم زی نو نند دنیای تعلیم لپار زان خرابول لپار سفرون کئی او دینی تعلیم پا گاون کی با عالمی اولا بدیشی اغا ولا بدیشی او امزیا زبروانیم حقوبا لوی زمانا حقوب یعنی دہرن طویلا مانا کئی مفسرین دا اسم مفرد دے جمع دا احقوب دا زن پوکا احقاب احقاب رسی حوزے کی برازی حقاب اتیاو کالو توی ویزب روانیم دغسی روان دے روان دے یوشا ابن نون وسر روان دے فلما بلغا کلچ دا دوارا ورسی دل مجمع بینهما مجمع البحرین تا بینهما زمیر راجی دے بحرین تا ورسی دل مجمع بینهما مجمع البحرین تا نسیا حوتهما دوارو لا مئے یرشون نو موسیٰ علیہ السلام لخنو یرشی غنو خبر نو تسنیه ولی اویلا دفد دخل مقدر لکه نم موسی علیہ السلام هغه ته یاد کړ خبره چې څنګه ویشته کنه انا یوشع ابن نون یاد کړه مجموع البحرین ته جوړ رسید نو موسی علیہ السلام وته شو ستړي شي سره کنه موسی علیہ السلام وته شو د غزه کې آب حیات چشمه ده جوده شو نو موسی علیہ السلام وته شو او دلتا یوشع ابن نون چې ده وی خو په دې وخت کې عبادت به کا وخت پر چې وی قتل دا غتلې نه هغه مړ مې ټوپو هغه مړ مې چې ټوپ کو دریاب تا نو په دریاب کې سورنګ جوړ کدا سي نو بو طبيعت څه دې خرق او التیام او بو سری شي ګټه ته ورځي سری شي بیا را یوځي شي لیکن دا معجزه و دا غو چې سوره جوړ شو او سوره را یوځي نو شو او بو کې دا خاصیت ته ګټه ورځي او بو استورته شي ګټه لاله شي بیا را یوځي شي نو خیال داو د یوشع ابن نون علیه السلام چې موسی علیه السلام ویخشی نو زبدتا علوه ما نو داد اللہ خوخا مخی یو رز شپا نور مزل بکی بلا وجه نفی دل می غیب و شوا نفی دل می غیب و شوا یوشا پیغمبر جوڑی دون که ده موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ده اس پا مخ روان شو مخ کتلو ضرورت نو نفی دل می غیب و شوا علمی موسیٰ چونکه شد در غیب و بند علمی موسیٰ که بود ارجمند در مصنوی کی رازی علم در موسیٰ علیہ السلام پا غیب که بند شو نو در منگکورو بس علم بی منگکوری در نن سبا گن بلا دی خواه روان شو از داغ قصه بیانی فلم ما بلغا کلچ دوار او رسید مجمع البحر انتا نسیا اندر رحیل جلالین وی کچھ پمخه کئی یر شو ولا کم چی اغبانی یر رازی اغا لائق دی عبادت نئی لائق دی عبادت آغازات تی لا تا خوزوه سنتن ولا نوم نسیا یرکو حوتهما حوت منصوب ویا دا مفول بیهی دا فتخذا اونی ولا غمی زمیر حوت تراجی دا اونیو دی مئی لار خپل په دریاب کې سربا سربا سربا دا مفول مطلق ته عامل محذوف ته لکه ته وای په حذف وجوبی سرا سربا سربا یعنی سورنګي جوړ کا کلا چې پور وتل دا دواړا د دغه زینا دوی مرز راغلا نو اول موسی علیہ السلام خپل خادم تا آتنا غدا انا رارا منگتا سبا نارے منگتا رسیدلے دے سفرنا نصب آستو منتیا جلالین دا نصب مانا کی تعبم من الجوعی دلوگی ناستو مانا شو نو خوراک لبے سوڑیو نو اغرا کا دا موسیٰ علیہ السلام اوی لگا تار پا سفر روان دی قالا یوشع علیہ السلام اوی ارائیتا حرف تنبیدا پا منا دا اخبرنی ارائیتا تینی ازا وینا کلچ مندوارو قصدو کو سخریتا سخرا گٹا چکم زیکی دو آرام کو نو موسیٰ علیہ السلام تے اوی اینی نسیت الحوت مالا مئے التیر شو پچایر رازی علائق دے عبادت ندے لائق دے عبادت یو اللہ دے دا دینی تعلیم بتا پوکی دا پردی تعلیم بتا نپوکی ما یرک مئی لرا وما انسانی ہو اللہ شیطان دا ہوم عبدال من ہو دے انسکرہو دا غینا بدل دے مدارک وائی مالا نده ارکڑه دامه مگر شیطان یعنی زرکی سا خبری واچی وسوسی واچی خبر مخی تشی سفر که نو شیطان ته نسبت وکړو ځکه پارامیتوب کې غډیر تکړه دی نه دی ایر کړی دی لرا ممان ثانی هو مبدل من هو دی انذکره بدل دی مدارک وای مالا نه دی ایر کړی دا مگر شیطان انذکره چی یاد کما مال ایر شو اونی ولا غمی په دغه ځای کې سبیله لار فی البحر په دریاب کې عجبا سبیله مفعول اول دی عجبا مفعول ثانی دی اونی ولا غمی په دریاب کې مجمع البحرین کې عجبا عجبا یعنی تعجب من موسی و خادمه موسی و خادم داغه تعجب کی شو چه مئی ٹوب کو مڑ مئیو جوندے شو انام کی تیر شو چه اللہ وائز چالا دینی تعلیم ورکم آزے جوندے کم دے جوندے شو دا پری خود دا مسلمان کافر نگلے مکو مسلمان دا پری خود دے او دا سر جنگ کئی جنگ مکو دا قیامت احوال دی آخری وقت دے خلق اخپل پیسہ پا بلی غاڑی لگئی خلق خپل ټیم په بل غاړه لګی تعجب کو دې دواړو قال موسی علی السلام وې هغه یوشع ابن نون چې خادم دې غتا ذلک ما كنا نبغي او شاګردا د کاغذ یو چې د کوم زیل پره موږ د کور نه راوتیو دا فقدان د حود جلالین معنا کوي کوم دې کې میدان ایر شو دا نخوا چې د حاضر ملاقات زما دغه په دغه ځکه کې کیږي دا معنا مدارک کړی دا دغه هغه ځای چې موږ دغه طلب کاو نبغي نطلبو بیا واپس روان شو نفی دل می غیب شو فرتد دوړ واپس شو په خپل قدمونو قصصا ماشاءالله ماشاءالله دا د قرآن سبق ته زمونږ علاقو کې به چورلو رو خو الله وینانده کړي دا صرف دغه لغونې پیسو لپاره فرتد دا دواړه روان شو په خپلو قدمونو قصصا خبرې کولې قصصا خبرې کولې دا شین بسو پخوا سرکاری پای کې به مخامخ لیکلیو سفر خاموشی سے توی فرمائیے سفر خاموشی سر توی کوام اوزا چا چی لیکلیو اگر دینی تعلیم ہو نو کرے اگر غریب دا دین ننو خبر چا با تسویلی دا قرآن 64 آیات دا صورت کافتا تا وی چه دوانا و پس شو پا خپلو قدمونو قصصا یو بل سره خبری گولی ماشاءالله بخاری کی رازی نبی علیہ السلام او ملگری روان دی ناساپا نبی علیہ السلام و ایح اشعار دی او آیا اگا ماہر او گن اشعار دی او ایح او آیا نو دا چه تالی کلی دی سفر خاموشی سے تے فرمائیے دستا خبری دی قصصا خبری کولی خبری کول القصا اور سید المجمع البحرین تا واپس لاړو که غیب وے نو دا سفر پا مخا فضل بے نکاو فوجدا دی دوڑو بیا موتو یو بندا زماد بندگانو نا زماد بندگانو نا یو بندای بیا موتو مراتن حضر علیہ السلام دے دیتا دا اللہ بندہ وائی آتینا رحمتا من اندنا منگ اغت رحمت ور کرے وقبل دا طرف وعلمناہو من لدنا علما منگ اغت خودلے وقبل دا طرف علما یو علما ابن عباس وی اکرمناہو بن نبوتی اغما پو نبوت بانی معزز کرے اللہ اکبر دا د قرآن سبق ته نن مسلمان د قرآن د حدیث سبق داسې ختم کړی دی چې د فولان دی مخلې وی خوخ می نه دی خوخ می نه دی خوخ می نه دی دو بیا مو ته یو بنده ازما د بندګانو نه چې ما غته رحمت ورکړې او خپل د طرفه اما وته تعلیم ورکړې او خپل د طرفه تعلیم. بخاری کې راځي چې موسی حضرت موسی علی السلام یو شعیب بن نون علی السلام التورا سیدل نو دو بیا مو ته یو سړی چې هغه پزان باندې صادر وګد کړ دې لکارام بکې دا بخاری کې راځي. نو بغیر د نبی نه اسی تا تا لار نه معلومیږي صادر پزان چول دې وګد وګد شوه دې پروت ته. نو موسی علیہ السلام چلار نو وی السلام علیکم سلوت پکینو بابا نن ټول مسلمانان بلی غړتا روان دي سلام واچاو غسر داسې ک په دې دې کې خو سلام څوک نه چې معلومی کې ټول کافرو ټول کافرو وي ته څوک وي زه موسی ما. نو حضرت علیہ السلام وی موسی د بنی اسرائیل وی او موسی د بنی اسرائیل نو نو فلی بکالی ابن عباس تا وی چې دا بل موسی وغوینا کذب عدو الله موسی د بنی اسرائیل مراد ده وی کم موسی وی موسی د بنی اسرائیل وی تا سره راغله وی زتان علم حاصلو ما نوی زما علم ستا سمجھ کی بن رازی زکا زما تا اللہ چی کم علم را کردے غطا سغا ندے تالا اجرا کردے غما سغا ندے دا دوارو سلسلہ بلشان لوا دا موسیٰ علیہ السلام علم تشریعیو او دا حضر علیہ السلام علم تکوینیو دوارو کے فرق تے دا ہر چا جدا ڈیپٹی دا ویزه چې تا ته کم تعلیم درکم پاغي به ته صبر ونکي ته به صبر ونکي ځکه پیغمبر صبر نه کوي کنه چې شریعت نه خلاف ویني بیا به خامخا هغه باندې رد کوي چې هغه غلطي یا خدای پاک ویزه به صبر کوم ویزه چې تا ته کم خبره تعلیم درکوم پاغي کې به سوای نه اگر جدا طرز و داد اللہ دا طرف مقرری کنا سب سکار کئی سب سکار کئی فرشتہ را چی دا بنی آدم صاحب آخلی انتخ بایدائی بدو کرو اگر ازم از جان جوی و دول صاحب آخستا انتخ بایدائی بدو کرو و اگر خو کرا خود اللہ پا حکم را غلی دیکن تاوی صبر بے کری و دوکر دست مویا ماشاءاللہ. بخاری کی قصہ رازی چې موسی علیہ السلام هغه ملاو شو او په دې کې مرغۍ راغلا کیناستا او دریاب ته خوله کته کړه او بیا سر داسې کله که څنګه مرغان کوي نو هغه اوبه خولې ته لاړې سونه اوبه یوه قطره یوه قطره. نو حضرت علیہ السلام وی یا موسی زما ستا ا د کل جهان علم د قصد لکدی مرغی د دریای سمندر نا یو قطره خلی ته دن نکړه د پوک خا د پوک زما ستا د کل جهان علم لکدا یو قطره دا د پوکولو لپاره وی کنی نو دغه سوم نه ده زکا چه قطره محدود وا از سمندرو محدود ده او دا اللہ علم غیر محدود ده دا دا پوکولو طریقه شوا. نو دینی تعلیم حاصل که گل بشی گل بشی گل بشی انشاءاللہ مرگ پوری با گلی دا شوا طریقه لکا غی پوکا دا اللہ دا طرف دا خبره وشوا. بخاری کی راجی فی اصل صخرت عینن پا اصل دا گٹا کی یو چشمہ وا یو قال له الحیات اگے تے چشمہ دا بھی حیات وی لا یصیب من مائها شیئن یعنی چاہتا دا غوبو بچی ولگی دے نحییہ جوندے بشو فاصاب الحوت من مائی تلک العین د دغه چشمی دا بی حیات نوبو ساز که پا میو لگی دا نو فتحرک ونسلا اغا میه اوخوزی دا ونسلا راوت من المقتلی دغا تیلینا فدخل البخرا دریاب تلانا او بخاری شریف کی پدی الفاظ رازی دینی تعلیم حاصل کا گل بشی نن دینی تعلیم خلقو دا سی پریخی دے دا سی چی داغی مثال شاید مخ کی بنی دا صرف علماء خدمت کئی بیای مو تو دغد ہے کہ یو بندہ زماد بندگانونا ما غط رحمت پر کرے وقت پل دا طرفا مفسرین وای چی رحمت نمراد نبوت تے کوئی مراتنا ولایت تے سو کوئی نبوت تے نو جمہور دا سوائی چی دا وحی وا نبوت مرادو قرآن پاک کے در رحمت لفظ در نبوت لپارا استعمال شوے دے پا دیر زینو کی در روح المانی جواہر القرآن کی وائی تاسو سورت حود روارا وائی سورت حود آیت نمبر 28 کی بتاتا اخکاری گی اٹھائیس د سورت حود قال یا قوم ارائیتم ما تخبر را کئی نوح علیہ السلام وی کذب بینائیم در جانب دربنا بینا دلیل توائی وانتانی رحمتا من اندیهی ما تی رحمت را کری خپل در طرف اے گورا دیدی که رحمت را غی دی رحمت نمراد نبوت تی دغه صورت کی 63 گورا دی صورت حود کی 63 گورا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی واتانی منه رحمتا صالح علیہ السلام وائی ما تے رحمت را کھڑے گور پدی 63 آیات کی دی صورت حود لفظ رحمت نا مراد نبوت تے دا قرآن پاک کی اطلاقات راغل نو دی وجہ نوائی چی مراد دا دینا نبوت تے جمہور وائی چی وحی مراد دا آیا حضر علیہ السلام جون دے دے او کمر دے صوفیاء وائی چی جون دے دے اسا پوری او نور وائی چی غوفات شوے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پدی بانی آل عمران 81 روالا و تب پوشی آل عمران 81 نمبر آیات دا 81 نہم رکو دا آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ دا انبیاؤنا میثاق اغسطے ہو کلچ تاستا درکم کتاب حکمت بیا عظیم و شان رسول رائشی تاسو یئی مصدق دا آغی چی تاسو سردے لتؤمنن نبیہی کتاسو دا آغا زمانہ بیا مت ایمان با پیراوڑای امداد بے کوائی آیا تاسو اقرارو کو دا لوز قبول کو وی آن طول پیغمبران سوالات نو قال فشهدو تاسو اخپل امت تا هما اوائی پوکی چی نبی آخر زمان برازیم وانا معاکم من الشاهدین نو آقا پیغمبران اخپل امتیانو تا هم ویل دی نو چو امتیان راغلا فمن تولا بعد ذالکا صحیح شو چاچی مخ وارا و غفاسق تے نو پیغمبران خو مخ ناری خو امتیان مراد دی حضرت چی مدینی تلان آل عمران مدینہ کی نادل شوی دے یہودو تای دعوت ورک اگو انکارو کو غفاسق شو اغس شو فاسق شو دیکھ زما مطلب دے پیغمبران انہیں آہد اغسطے دے چی تاسو بے ایمان راوڑائی کتاسو اغمودا بیاموتا نن مسلمان د نوم هغه موقع موندلې ده او د نبی دین یې خوښ نه دی. زه دا همیشه وایم چې د پردو سره ناست دی د خپلو سره ناسته نه ده کړې. که د کړې وې انشاءالله نو الله به پرې رحم کړی و. زما مطلب دا دی چې انبیاو نه الله عهد اخیستی دی چې تاسو نبی آخر الزمان زمانه بیا مو تله ایمان به راوړی هغه سره به غزواتو کې شریک کېږئ. نو حضرت علیہ السلام کو ژوندے وے نو پکار داوا جغرا غلے وے او غزواتو کی شریک شوے وے لیکن احادیثو کی ذکر نشتا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو اگر نبیو دا نبیانو نا خدا احد اخستے دے لیکن که جوانده وی نوراتله داغی با تذکره سرگند حدیثو که وا. ماشاءالله ماشاءالله سونگ چه داغو دا حیات قائل دی اغو بل جواب ورکی اغو وای چه دا حضر علیه السلام سلسله بل شان لوا ترتیب بل شان لوا لکه د اسرائیل ترتیب څه دی هغه ساونه اخلي ډیپټي پاغې ده داسې وایي چې نبی علیه السلام وفات شو یو تن را دننه شو وای جړل اسې اووي نو بین ستور چې دی د مشکات نسخه کې داسې لیکي وهو الحاضر ګوره که ژوندې دی که ژوندې نه دی پا دی که سه نقصان نیشته که سو گوی جونده ده سه نقصان نیشته ده عقیده نخرابیگی خدا دا و صحیح و انهو ماتا معرف که او دمولنالی سه معرف که دمفتی شویزه معرف که سه روایات پیش کری دی بیای ده قرطبی پا حوالی ویل دی و صحیح و انهو ماتا صحیح دادا چه اغا وفات ته ما تا ما دا خبره و رسول تا تا چې صحیح دا دا انه ما تا اغلا پا کار و غزواتو که شریک شوه وی نو غزواتو که دا غزی کرنیشته نو کسوک دا وای دا غطرز جدا و جواب ور کی گورا یو خبره ضروری ندا نو اغا ضروری مگنا که جوانده ده نو دیر و سپوری جوانده دی لکا فرشته شوه شیطان مصبر جوانده ده عیسی علیه السلام مصبر جوانده ده پس منونی سمره با خوشو 2020 لکه دی که یو بل سر چیرخانی کول پر زور کول دا مناسب ندی. بخاری نا چا تا پوسو که جوانده ده که نو اغا حدیث پیش که اغا بخاری که رازیم حدیث دا پیش که چه نبی علیه السلام اوی دننا یعنی سل کال روستو پا مخدز مکبان ایسو پاتی نشی لکه دا بخاری حدیث داده. مراد دا نبی علیه السلام داده چه زمان قرن دا صحابه و با سلو کالو نباد ختمش دا واقعا نبی علیه السلام چه بیان کری وان سن 10 هجری نو پا 100 سال روستو چه 110 جوڑیگی نو یو صحابی نده پاتی شوه. شاید اشاری دا مطلب چه غیر صحابی تا صحابی ویل بد دی لکه غیر نبی تا نبی ویل بد دی. بهر حال کتابونو که ددی تذکرشتے ما تا تا لند ویلان وعلمناه من لدنا علما یعنی اکرمناه بالنبوت. موسی علیہ السلام حضر علیہ السلام تاوی وقت کم دے نو دی وجنا لندو ما موسی علیہ السلام دتاوی حل تبیو کا ادب زستا تابیداری نکو چه ما تا تعلیم را کی داغینا علم تا چه تا تا در کڑے شوی دے. مدارک التنزیل کی پدے آیات بانی لکھی دینا دلیل ثابت شو چه لا ينبغي لأحد ان يكون ان يترك طلب العلم طلب د علم بن پریدی اگر کستا علم انتها ته رسیدلی نو تد موسی علیہ السلام علم ته هو نشی رسیدلی اغم علم لپاره لاړه نو علم نمراستا علم نه دی بابا د غزان څخه کېدا مبارک شه علم نمراد علم هغه دی چې هغه ته الله علم وایي پاغي ژوند کیږي سړی زستا تابیداری نو کوم چې ما ته تعلیم را کداغ نه چې تا ته تعلیم را کشوه دی رشد ثوابن یعنی راهنمایی پاغي باندې حاصل کما نو دینه معلومه شو چې د علم انتها نشته دی له وځي ماشاءالله سفر بکای زیبا رشد راهنمایی موسی علیہ السلام ته حضر علیہ السلام وی حضر و ته زکوی چې کوم دی کې بکین زیب شین شو دا دغه معجزه و زیب شین شو حضر موسی علیہ السلام ته وی ما علمک و علمی و علم الخلائق بخاری کی رازی استاد ما د ټول مخلوق علم په بارد علم د الله کې دا سی دی لکه مقدار ما غمسه هدا الاسفور دا چنچړی مرغای چې دریاب ته خلقت کړا اخلی کې یو قطره راغله بخاری کې راځي د ټول کائنات ازماستا علم د قمر دی وای خدای دا دی لوی مثال دی دا په کولو لپاره وي کني سمندر محدود دی دا الله علم غیر محدود دی نو دا الله علم دین چې حاصل کې انشاءالله بادشاہ بشي هنن مسلمان د پردی تعلیم ته لا راغه خپل تعلیم چې محمد رسول الله خودل دی د مسلمان لاغه خی نشي د مسلمان لاغه خی نشي نو د مسلمان لا الله خی نشي نو الله را دی خی نشي چا سره جنگ مکوا قالا حضر علیہ السلام وی تتوان لری ما سرا د صبر کولو تب خامخا انکار کئی زکر نبی نشی ٹنگی دلے نو د نبی مخ کی که چا یو کار اوکو د دین او نبی اغتا سو نوی ہوئی کتل اغجو دین دے ولی که زماستا مخ کی یو کار کی دا اما تا اولی دا امون چپ شو نو دا دین نگرزی زکا چی من کمزوریو منگا کمزوریو وکیفا تصبرو تبا سنگا صبرو که موسا پا حاغی بانی چه تا تا داغی پتنیشتا ده خبرن بیانا علمی موسا چو کشو درغی ببن علمی موشه که بوده ارجمن خالا موسی علیہ السلام وی چې ته ما بیا مومی انشاءالله نو انشاءالله بوای زما نبی مو اله پر دشی سشی چې زبدا سی کوم الا ان یشاء الله دا د قران تعلیم شو د قران تعلیم د حدیثو په تعلیم گل بشی ته ما بیا مومی صابرا از بستانه فرمانی نکوم امرا تعمرونی جلالین وای قال موسی علیہ السلام حاضر علیہ السلام وی کت زما تابیدار شوی فلا تسالنی تب من تپوس نکید سشی ان شئن دل جمله محذوف وگنا دا نکره دا نو جمله په حکم د جمله کې نکره دا فلا تسالني عن شيء تنكره دا تقدير جلالين اخکل دي عن شيء تنكره اي موسى ما نبت پوس نه کوي دي او شي چې ته بدګني حتا اوهدسا حتا نرستو حتا نمخ کې فعل مقدري نو ته څنګه وای تمانا تپوس مکوا دشی چی بدی گنی وصبر حتی احدی سلکا صبرو کا تردی چیز بیانو کم تا تا بیان احدی سو پا منا دو اوبینو دی ابن عباس وی از ذکرن پا منا دو بیانن دی دیتا مفول مطلق من غیر لفظی ہی وی یعنی ابین لک منه بیانن. دا د ابن عباس تفسیر شو ډیر خدا لوز شو. فانطلقا دوړ روان شو دوو کدریو دریو کنه. نو فانطلقا د دوو نومی ولی واغسته پختو کې متل دی د غټ بوټی لاندې وړوکی بوټی نخ کاری. الله الله الله غټ بوټی مخ کې وړوکی بوټی نخ کاری. الله الله انبیاء لوی خلق دی. دینی علم حاصل کا ستا پزړه کې به د انبیاء او پیار پیدا شي. دینی علم دې نه دې حاصل کړې پردې علم دې حاصل کړې. تا ته پیغمبران خنخ کری، تا ته پیغمبران صحابه علما دیندار طبقه خنخ کری. داستان نقصان شو مونږ دا وایو تا سره جنگ نکو. فانطلقا تنسنی ویلا دوړ روان شو تر دې پورې رکبا چې سوار شو. فی سفینه تی په بیړۍ کې خواږه دریابو خرقها. مفسرین لیکي چې اغازه کوم خلکو چاوي چې دمته غلخ کاریږي چاوي دینی تعلیم چې پریک دی هغه ته پیغمبران غلخ کاری. دینی تعلیم چې پری دی هغه ته پیغمبران غلخ کاریږي اغلو ته اولیاء کاریږي. د بیړې خوند وي ارا وجوه الانبیاء د چهره د پیغمبرانو دي، د چهره د پیغمبرانو دي. نو فحملوهم بغیر نول. نول کرایې ته وي، یعنی بغیر د کرایې نه سوار کړه بیا په مخه لاړل. وای پیسې وانغستی زکات چې ودا چهره د انبیاء ودي، د انبیاء چهره جدا ښکاریږي. ښا او فساق او فجار چهره جدا ښکاریږي. کلا چې سوار شو بیړۍ کې خرقها هغه بیړۍ سورای کړه تختې دی وخت کلا یادوا. نو بظاهر دا د غرقول سبب شو، ظاهر کې داغه عمل شریعت نه خلاف او حقیقت کې ټیکو. موسی علیه السلام نه دی خبر. دا درې مسلې دي. ښا خرقها تختہ دو تختې دي وخت کلی بیړۍ نه لاندې دریاب بیږي. چې بیړۍ وباسي لاندې دریاب دې دبه بره راځي نو غرکیږي بنا. نو موسی علیه السلام و یو استاد دې دا څه وکړو. خرقها بیڑای سریکلا، یعنی تختا یا دویت نلری کلی. قالا موسیٰ علیہ السلام چونکہ دی شریعت خواند دی، نو شریعت خواند پیغمبر خوبی آپ منکر بانی رد بگئی. نو ظاہر که منکر کاری دی، حقیقت که منکر نو. قالا موسیٰ علیہ السلام وی اخرقتا تا بیڑای سریکلا چه تقر که احل دا بیڑای. اے استاد جی لقد جیت شان امرا، تارات نو کو پیو دا سکار امرا چا جی بده دخلان دی دریاب دی اتا تختا لری کرنو دریاب کارا شو. بخاری شریف کی رازی قومون حملونا بغیر نولن. دی قوم منگ بغیر دا کرائی نا سوارو کرو اته ولا بیړی سوره کای په کار خدا وا چې ته اصلاح وکې. الله اکبر. معلومه شو چې داغه طرز د علم د موسی علی السلام د علم د طرز نه جدا و. سو جدا و. دا جدا مخلوقی خا په دې بل سوګ نه پويږي. لقد جئت شیئاً امرا. قال حضر علی السلام وی اے موسیٰ ما نو ولی تا تا چه تا ما سرا صبر بن نلری تب بی صبری کئی گورا بی صبری سرگنده شو. ما تا تا نو ولی ما کار که گوتی مو دا خدای پا کارونو که گوتی مو و دا بیجلی پا تارونو که گوتی مو و. نو گورا غب تختا لری گلا لیکن او بنوی را غلی دا وجه سوا دا معجزه وا. سوا معجزه وا. معجزه حق تا زما په حق کې بيوي دي معجزي نه مني. نو ما کتاب د معجزو ولیک اوس چپ شو. دعاګانې نه مني نو ما کتاب د دعاګانو ولیک. وی قبر عذاب نه مني نو په عذاب قبر ما مستقل کتاب ولیک. دا بعض خلک طبعاً خرابي داغو تبه اوت پوتی وایي یو استادی دا دې څوک نو هغه وته وی چې ما تا ته نو ویلي چې ته توان بن لري دا زما علم بل شان لدی. علم موسی چونکه شو در غیب بند علم موسی کې بود ارجمن قالا پوش موسی علیه السلام وی ما منی سپاغی چیز یر شما ولا ترهقنی یعنی من امری عسرا زما معامله گرانوا ما علم لراغلی ما عاملنی معاملت العفو والیسر جلالین وی معفکا دیر خدا بیا خوبا نوی کنس نوی ما فانتلقا بیا دوار روان شو. دا واقعی چه شویده نو 3700 سال مخکی شویده 3700 سال مخکی شویده. فانتلقا بیا روان شو د بیڑه نکس شو بیا روان شو حتی اذا لقیا تر دې چې ملاقات وکړو د یو معصوم سره نو هغه وجه الله اکبر هغه وجه څوک وایي معصوم لیکن په سبي او په بالغ دواړو د غلام اطلاق راځي. بخاری شریف کې راځي اسمه جیسور دا غنوم جیسور دا غلام غلام اطلاق په بالغ هم راځي یا غلام بنی عبد المطلب دا بخاری کی رازی تاریخ کبیر کی رازی غلام دا بنی مطلب غلام اطلاق چی دے پا بالغم رازی مشر سڑے بوڑا نو دا 500 کالو علکانو تسوئی والکانو لاشے پلان کے کارو کئی غالکان دی 500 کالے ہوشو وہاں بوڑا ہوئی علکو لاشے. امام رازی فخر الدین فرمائی دے جوانو ڈاکو نو قتل جائز شو ہما تعالنا چاہتا دا اللہ حکم یا غلط پارا قتل جائز شو تحاوی مقصود دسرخسی شمس الائمہ وی دے بالغو نوجوانو روح المانی کی رازی کان رجلن خازن کی رازی جواہر کی رازی کان الغلام رجلن کافرن لسن قتالا دے کافرو غلو قتالا ڈاکو فمن ذالک قتلہ الحضر دے وجنا حضر علیہ السلام غو وجے لیکن دا اللہ پا امر وکان اسمہ جیسور داد ابن عباس روایت تے بخاری کی رازی چی وی وجے نو موسیٰ علیہ السلام اریان شو یا اللہ مخکنے مسئلہ خون گرانا و خدا خدا غیر گرانا دا اج پوچھے سڑے وجے وکیدا وکیدا وکیدا قال موسی علیہ السلام استاد اقتلت نفسا تاوجه او نفس زکیتن پاک بغیر نفس بغیر صد بدلینا زکیتن من پاک دیدی سمانا دا یعنی عنده پنیز د موسی علیہ السلام پاکو زکاقتا خوبتا نو چی دا سوک دے زکیتن پاک بغیر نفس بغیر بدلینا اے حضر لقد جئتا شیئا نکرا التے امراوی دلتے نکراوی نکرا مانا داغینم زیاد ناشنا. ابن عباس وی فعلت فعلا منکرا عظیما تا دا سکارو کچ منکر دے عظیما دیر لوی گرب بنی آدم دے اوجے نو بظاہر دا شرن خلاف کارشوا حقیقت کی شرن خلاف نو خبرا خو موسیٰ علیہ السلام تینا خبر نو خلق سو اینن سبا غلط پیرانا نی خبر پاک امیانی. ہاں جی شریعت اور ہے طریقت اور ہے نمونگو ایسا کہنے والا چور ہے. شریعت طریقت یو شے دے سنگ یو شے دے لکا پی دی بیا گوڑی دی پی دی مست دی پی دی مکن دی اپای دی شملی دی نو دا پایو نه جوړیږي دا ارس بلشینه نه جوړیږي پیشابونه نه جوړیږي شریعت او طریقت هو به هو یو شه ده پنجاب سنت لارشه داسی پیران بوینی تواریان شی ما په خپل سترګو لیدل دی خوا کې ناسته ما استادی مندا کی تا ډیر زیاته بد ده وکړه اوس موسی علیہ السلام رد په زکاو کو جو شریعت نه خلاف تا قالا حضرت علیہ السلام وی ما تا تا بیاوی ما تا تا نو ویلی چې تما سره توان نه لري د صبر کولو موسی علیہ السلام پوه شو چې څه چل دی لیکن نبی رد منکر بکای قالا کما تا نه تاسو کو د سشی باداهان پس د دینا انسان تو کانشین کما تا نه بیا تاسو کو باداهان باداهان دل مره فلا تو صاحبنی ما ممل کرے کوا تا تو رسید زمان د طرف عذر 3700 سال مخکې دا خبری شوی دی نن ستا پالاقه کې دا باقاعده بیانیږي دین محفوظ دی او دین محفوظ دے دین محفوظ دے ہو دنیا دارو کاروبار شروع کو پردے اخفل کاروبار پاتی شو صحابہ تابین تب تابین اگر نو پاتی شوے نو پاغ وقت کی باقاعدہ شرعی نظامو دغو زین کی پراتو نو ستا پزین کی چی پردے کار پریوتن اخفل کار پا اخفل پاتی شو ته په دې باندې غور وکړه تا تا زما د طرفه عذر رسید فانطلقا مشوره وشوا بیا دواړه روان شو څوک حضرت علیه السلام موسی علیه السلام نو یوشع ابن نون خو سره دی هغه نوم ولې وانغسته د غټ اون لاندې وړه ونه نخکاریږي وای وای دا لوی خلقو خواه بیا دوار روان شو حتی ذاتا یا او رسیدن احل دی یو کلی تا او رسیدن دی ابن عباس او مظهری او معارف کی رازی مراتنا انتاکیا دا خسمشتا دی انتاکیا سو کوئی مراتنا ایک دی ابن سیرین مظهری معارف کی وائی چی سو کوئی مراتنا ایک زینم دی ماشاءاللہ اور اسے دل یو خارتا قریتا استطاما اہلہا طلب دو دوڑایو کو دا اہل دغا قرینا اگی شویو نو چھتے ہوگے شوی نو زان دلوگی نمو وجنا سوال حرام دے پا وقت ضرورت کی تابانی لازم دے یعنی طلب د طعام یو کو د اهل د قریه نه چې مونږه اوګیو ډوډۍ بندوبس وکای جایز نه ده سي لیکن هغه ډیر کمینه وخا قران ته کو کېدا فابو ان یضیفوهما د کلی خلکو د قریه انکار وکړو د ملمستیا د دې دوړو پیغمبرانو نه دا ډیر کمینه وخا حسن بازی کلی دا سیشتے خوزا دا غین نوم نخلما دا غین نوم نخلما فاباو انکاریو کو انیو دویفو هما ان مصدر یا مدخول پتاویل دا مصدر سره دا مفول بیهی دا باو دا انکاریو کو دمیل مستیان دا دغد ورون دو خونو دریو خدا بل ذکریو نکا چی مل مستیای ورنکلا دا دیر کمینو دیر کمینو ماشاءاللہ نو دی دوارو پیغمبرانو بیا متو پدی خاریہ کی پدی قریہ کی جدارن دیوال یریدو این قضا ارادہ کولا در تحویدو نو یریدو خو تعلق دا زیروح سرده ساروی دے اورتا شو بنی آدم دے اورتا شو خوزی را خوزی نو دی یوریدو نسبت خو بنی آدم تبا کئی نو دیوال خو اراده نکی خو گچی دی لیکن قرآن یوریدو اووی نو بزرگا تجب و خاری گوری پا دغا یا تنو بانی نو دی یوریدو مانا با پا یق ربو سر کئی آئے وشوا نو احادیث دی قرآن تشریدہ نو کافرو منکرین حدیث پیدا کړ چې دا دین ټوکړي ټوکړي شي، نو منکر د ختم نبوت پیدا کړ چې دا ټوکړي ټوکړي شي، منکر د حدیثو پیدا کړ چې دا ټوکړي ټوکړي شي، منکر د صحابو پیدا کړ چې دا ټوکړي ټوکړي شي. دا هر یو خپل کار کې مهارت لري، نو چې څوک هغه سره کېناسته نو د هغه شو چې هغه شو نو دی دی غلطه نه دی. اسی په دلته مساتی یریدو په معنا د یقربو دی، ان ینقضا امام بخاری معنا کوي ان یسقطا، قریب چې دا دیوال ارتاو شوی وی مایلو ارتاویده، نو په لاره کې داسې دیوال یا ګټه چې هغه چاته نقصان رسوي نو ته به خدمت خلق کې پورته شي هغه اصلاح به وکړي لاره کې، نو لارې ته کانچ مه غورځوه، لارې ته کمرې مه غورځوه، لار مه بندوه، لاره کې نقصان مه کوه. زموږ پاکستان ټول کې عموما دغه تخریب کاری ده چې ګوري عوام په دې مسله کې لګیا دي، علما ولا بدی شي، علما طلبا دین زده کوونکي ولا بدی شي، نور ګډیدونکي ولا بدی نشي. نو وی راځه اوس لږه شاګرد د دیوال جوړو، نو موسی علیه السلام وی مونږ ته نه د ډوډۍ طلب وکړه، دې سپیرو مونږ لا ډوډۍ رانه کړ، مونږ پیغمبران یو، ا ته ول دیوال جوړه ای بس دقه مطلب دی، دقه مطلب دی دقه مطلب دی. ما یو ځای کې مدرسه جوړه کړه 30-35 سال مخکې، کچا خخته می او وخت کلی دا بچی بدل تا قرآن یادهی، نو پشکالو نو پاگی می بیا لپاسا دغه که خود پلاستک، نو دا شپی سوک راغلی ده پلاستک لری کرده ده، نو چه لری که ظاهر ده چه اغا سرگند پاتی شو، نو پشکال برانو نو شروع شو اغا طول خختی کتا ہو لگی ده. ماشاءالله از ما خیال سره د چای و بسط چانی کرده نه در روڑه، درس اوسا پوری چلیگی، درس اوسا پوری چلیگی. دیبانی غورو که علما صحیح کار کوي، عوامو که نقصان ده، عوامو که نقصان ده. فاقامه شاگردان دا دیوال جوڑو، نو حضرت علیہ السلام معجزی سره داسی اشاره وکړه دیوال ټیک ټاک شو، معجزات حق تی خا ځان نه مو جوړو. قال موسی علیہ السلام وی لو شیطان لتخذت علی اجرا، کستا خو هوی ته په دې مزدوری اغستی و. نو بخاری شریف کې راځي موسی علیہ السلام وی قوم اتیناهم فلم یطعمونا، دا یو داسې قوم دی چې مونږ ته رالو په مونږه ډوډۍ ونه خوروله، درې واړه پیغمبران دي مونږ باندې ډوډۍ ونه خوروله، ولم یزیفونا زمونږه میلمستیا ونه کړله، غالباً د ډمانو به کوي. ماشاءالله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وکړه چې موسی علیه السلام داسې اووی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وائی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرے وے نو منگ تب دیری خبری سرگند شے ہوئی، صرف دری سرگندی شوی نور پاتی شوی، زکم پخپنا موسیٰ علیہ السلام وائی کہ بیا مانا غلطی ہوئی شوا نو بیا مازان سارا مساتا مازارا مساتا ای ای کدر صبر کرے وے نمنګ ته ډېری خبرې سرګند شوې. د بخاری کې په دې آیات راځي قال موسی علیہ السلام وی اے استاد اکستا خو خوې لتخذت علیه اجرا، تب مزدوری اغسته و دین نمنګ به مزدوری باندې بازار کې ډوډۍ خوړلې و. او پیغمبران غریبانانی خو بادشاہان دي، نن دنیای تعلیم دی لکه چې زه بادشاہ شم زما په لاس سره شي. استاد جی دعا کوا زما نمبر دی، د نمبر دی دده نمبر ده و ده یو پزل که ده نرازی چه ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دین خشه ده آئی آئی نعوذ بالله من ذلك ده ده تا قبضه وای قالا حضر علیہ السلام وی هازا اشاره وقت ده ده وقت فراق ده زمانستا منزگی اے موسیٰ وکی دا چما سوکرو تپی صبر نلری زبتا تا خبر راکم پا تاویل دا حاغی لم تستطیع علی صبر چتا صبر نکاو اگر نو خبر دینا علمی موسیٰ چونکی شد در غیب بن علمی موشے کے بودے ارجمن دا مسنبی کی رازی علم دا موسیٰ پا غیب کے بن شو ود منگ کرو بس علم وین منگ کری یو پیرو مریدانو کی ناس تو ناسا پاوی کری نا مریدانو چه او کتریسته او تس پی نیشته دمون دا پیر وی چه کوری بابا تسنگه ای دا غلسستا پیر ده پیران اولیه ای آخیر یو تنوی ال را تاوی سه چل ده بی تپوس مکوا زان نغت سره جوڑی پا کد یو پیسی نهی آخیر مجبوره که یو تن بی ما تبالوی وی تا تا بای اوه ما خو تا مجبوره که نو وی الو وی تا چا تا اوه چو کوری وی خانه کابی تا سپیر اوانو ما دیزه نولی دا کنا نو ما وی چو کوری اگه شو لری بابا خانه کابی تا خو سپیر نشید لی ال تا خو سپیر نساتی ما ندیلی دلی جتا دا داسی ولی اوه بابا دا خپل نمبر جوړی دا نمبرو نزان بچ کن بیا آغا مرید و تاوی پس دا طول ستا مریدان او زو دا با منگا چی ده نو دوڑای ما سخی تا بایی دیر خدا دیر خدا دیر خدا سو اخراشو پلان کی تیم کی دوڑای او کرلا ریجی پا خیکر داسی او دیره جوړ کو دا ریجو پا منز که تالی که چی ده پوٹی خیدی ظاهر نا شروع یو کرلا دا اغا مرادان هم ناستی ده هم ناستی دا سی سهادا پوری چه او خوڑل نوی دا ریجی تا بغیر دا انگلی بغیر دا پیسانو نا ویجی لاس کتا کچی کتا اگه دا گن شیپ راتی دی خانه کابی نس پی شده او پا دی تالی که دا تا نخ کاریگی اغا جو پسی دا دنباری دیس رواغستا سره ده غنونه درزه درزه خوبی شهرمی آی دا دنیا دکه ده دا دنیا دکه ده دا دنیا دکه ده دا مخلوق خراب شو موسی علیه السلام تا پتاونه لگه دلا جلیل القدر پیغمبر ده آی دروغ جنا خدای دی اوه دا دنیا فول دکه ده سعودی که دا خلق نیشته زکا دا اغو عقیده درسته التا نیش پاده که ده تینگی ده نیشی دا ملک ڈکتے ولی ڈکتے شرعی نظام نشتے شرعی نظام چھ راغ داسی سڑے نش پاتی کے دلے آیات تا وکی دا قالا موسیٰ علیہ السلام ہوئی حضر علیہ السلام ہوئی دا فراق دے زماستا منز کی زب خبر در کم پتاویل دا آگی چھ تا پی صبر نلرم اما سفینہ تو لفی نشر مرتب هر چی دا آغا بیڑای چی ما سورای کلا فکانت دا بیڑای و لپار دیوسو مسکینانو نو مساکینی چی اووی نو اطلاق دا مسکین پا آغا چارا دی چی سقدری دا غشتی نو دا بیڑایشتی کنا دی نافقی مسائل راووتل او عمل کاو مینتی کاو مزدوری کو نافل بحری پا دریاب کی نو مای را دا اکلا چی زعیب جنکم ارد تو نسبت زن تاو که زکا ان اعیب ها ده نو دعیب نسبت پا اللہ تا نکه ادلاه بر دیتا وی دندرون سمی ما اراده و کلا چیز دا عیب جنکم وکن وراهم ملکن یا خوزو کل سفینت غصبا ورا لفظ دا ازدادو نده مخی رستو نو تفاصیل دا ورا مانا پا قدام سرکی وکانا وو وراهم مخکد دونا چې دا بیڑه روانه وا ملکون بادشاہ. امام بخاری وی دغه بادشاہ نومو حدد ابن حدد یعنی حدد ابن بودد دغه نومو د بخاری کی رازی بادشاہ مخکی یو بادشاہ او یا خوزو نیولا بای هر بیڑای غصبا پا غصب بانی نو چه هر بیڑای پا غصب نیولا نو بیا بای داومو نیولا کنا نه نه تا تا مختصرمانی متول کی ویدی چه کل صفت حذف شی دا داغی مثال ده کل سفینتین صالحتین غصبا روغا بای نیولا نو دا ما ناروغا کرنو دا بننی سی سبحان اللہ. نو موسیٰ علیہ السلام دا غزه نو اغا نو خبر حضر علیہ السلام دا غزه و اغا خبرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام بخاری وائی کل سفینت صالحت غصبا هر اغا بیڑای چی اغا بروغا و پا غصب بیا غصان. نو دا دی حضرت علیہ السلام تا علم وو موسیٰ علیہ السلام تا نو خبر. نو ما دا عیب جنا کرا دیل پارا چی دغا عیب سر لاره شی نو دا بادشاہ نو کران با اولاری نو چی دیو تاووی دا خراب شوی دا ایداو گور جی نو اگو بویزا دیر خدا تتلی شی دی استعمل کیون مازے پزے سو گلاڑی لڑکے دا ذکت کی اللہ اکبر. شرعی نظام اختیار کا اللہ تعالی اختیار کی ہر بیڑے صالحا دا بیغستا. نما ارادہ اکڑا چاہے جن کم بادشاہ بننا غستا. رومی وائی گر حضر در بہر کشتی را شکست سد سن درستی در شکستی حضر آست. کہ حضر پا دریاب کی کشتائی خراب اکڑا نسل درست گئی پا کراغ لی بیا بدا لرگی کیگ دی وای دا سی شیشای خیو یا نور سی خیو دا یو نمبر خلاش شو. و اما الغلامو هرچی دے غلام امام بخاری وی کان کافرا دے کافرو دا غلام کافرو. بخاری کی رازی اسمو جیسور دا غنم جیسورو. فکانا وو اباواہو مورو پلار دا غلام مومنین مومنانو. ابن عباس وی دا دغا مدینی دا دغا خال دا عظماونو لوی خلقو مومنو ادے کافرو دے کافرو سوکو دا غلام. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. خشینا منگو یریدون نسبت اللہ تاونو که زکر اللہ نیریگی زانت نسبتو کو دیتا ادب وی نسبهو الى نفسه ادبا و انما خشیا دیو یرید پدیبانی کچر دا پاتیشی نو دا مورو پلار با کافر کی اور دیر نقصانات بہو کی. ددی علم موسیٰ علیہ السلام تا نو حضر علیہ السلام تا ہو اس پہ پوش لے ہاو کنا تدی یو کلی نو کلی خلق پی جانی کنا چی دا ددی قبیلی ندے. فخشینا منگا او یریدو ان یرحقهما تغیانا و کفرا چی دو باپ تغیانا و کفر کیوں غرزائیں. فخشینا فاردنا منگا ارادہ اکڑا چی بدل کی دے دوانو تا رب ددو ورددنا زکاتن پیتبار دو صلاحیت او دو پاکی و اقرب نیز دے رحمہ پیتبار دو رحمت. مدارک دو رحمہ منا پا رحمت سر کڑی دا. فاردنا منگا ارادہ اکڑا معرف القرآن کی دا اردنا منا پا دعینا سر کڑی دا. منگا دعا اوختا دا اللہ نا چی دی دوارو لا بچے ورکی چی دا دغا بچی مرن ورئی. اردنا دعینا منگا دعا اوختا نو دعا اوختل پکار دی چی بدل کی دیتا رب ددو یعنی دا بدل والی نسبت رب تاو که او اقربا رحما. چنانچه ده دغا دوارو کسانو چه نقصانو شو نو ده دی یو لورو شو داغی نکاح ده یو نبی سرو شو آغا دور کی داغی نامخ کی سلسله ده انبیاو شروع شو دا مدارک تنزیل کی رازی دیرو تفاصیلو کشته ده دو خبرو جواب پورا شو. و اما الجدارو چه منگلی دورای را نکللا اما وی دا دیوال جوړو نو تبا دا خلکو سر احسان کئی گو کستا نقصان کئی تبا احسان کئی دا طریقه خودلا هر چو اغا دیوال دا دیوال لی غلامین دا دو علکانو یتیمانی یتیمانانو فی المدینه تی پدغا خار کی نو دا یتیم با حفاظت کئی نو چه سوک دا یتیم مال خوری پا خیراتونو صلیخ تو رضو پوری دے خنکی دے خنکی دی وجنا داسی خلق کولا اللہ توفیق چی دے دا رہنمائی نور کئی دی دیوال لاندی تحتہو کنزن خزانہ و اللہما لپاردہو نو کسو کوئی چی دے پیر دے مولا نلگی اغا پیر تا پتا و مولا تا پتا نوا داد خلکو قسی دی خواه زان پوکا دا دوارا علما دی دوارا مشایخ دی دوارا پیران دی یو شده وکانا و تحتهو لاند دی دیوالنا خزانه داغو او مورو پلار دو صالحا نفارا دا ربو کا نسبت رب تاو کو دا ارادی ادب دے ستا رب ارادو کلا چو رسیگی دا وارا خپل زوانای تا ویستخرجا او باسی کنزهو ما خزانا خپلا رحمتا من رب بک داستا دا رب دا طرف رحمت تے. اللہ اکبر نا دیوالی چو کنو خزانا بچ شوا نو خنوا چه دو دواره دش پیر آغلی وی خزانه و خکلی وی تا تای مرشد و خو تا تای علم و خو چه علم غلاگانی نکی مرشد غلاگانی نکی علم مرشد دچا ایمان نخرابی علم مرشد دچا پا مال داکا نلگی نلگی نلگی اس پی پوشوی کنا دواره بر آغلی دش پیوری بیو کنا نا نا نا نا چا تا علوم نده ویلی دا خو قرآن که منتا اللہ علوی چه دا چل شوی ده دا چل دا 3700 سال مخ کی رحمتا من ربکا دا رحمت ده جانب دا ربستانا وما فعلتو هو آخری خبرا چابوی که موسیٰ علیہ السلام نده خبر نو پیر سے شیخ خو خبر ده کنا غیب ولشته نو پخپل وینا کئی یو ٹکی کی وما فعلتو اے موسیٰ سچ تاولی دل دا ما ندی کری ان امری دا خپل اجتحاد او دا رائنا جلالین وی ان امری ان اختیاری رائی و اجتحادی روح المانی وی ان امری من قبل نفسی ابن عباس وی دا ما دا زاننا ندی کری تا چه سولی ده وما فعلته ما رأيتا مدارک داسی وی تا چه سولی ده لئے موسیٰ ما دا ندی کری ده خفل اجتحاد نا بلکه امر دا اللہ مدارک کی وی امر دا اللہ نو موسیٰ علیہ السلام تے نو خبرو حضر علیہ السلام خبرو معلوم دا شوا چه قتل کول یا دا نور کاتی دا دا نبوت نبغیر نکیگی زکا چه دا ولی کشف دلیل نده دا نبی وحی دلیل ده ذالکا تعبیلو ما دا تعبیر دا آغی ده چستا پاغی بانی صبر نو رومی وای علم موسیٰ چونکی شد در غیب بند علم موشه که با وده ارجمن علم ده موسیٰ پا غیب که بند شو و ده منگ کرو بس علم وی کری شا ایو و سربیا ده چلو کن ده چه او که ده خوشو ده ده موسیٰ و ده حضر علیه السلام واقعا ده پورشوا دیر لنده از ده ذوالقرنین ذکر کئی ذل قرنین دنیا کے سلور بادشاہان داسی تیر شوی دی چپت سالم دنیا حکومت کرے دے دا اللہ انصاف تا گورا یو سلیمان یو ذل قرنین سلیمان پیغمبر دے علیہ الصلات والسلام ذل قرنین چی دے ولی دے ادو کافر دی یو تا نمرود وی بل تا بخت نصر وی دا دوڑا کافر دی نمرود دی ابراہیم علیہ السلام وقت کی بروز نی امرودو بخت نصر رستو را غل دے دا اللہ انصاف تا گورا دا سالم دنیا بادشاہانو نو ذات خپل دشمن لسنه ورکو کور کو نه نه نه سټکه په سیراغل نه نه نه نه اوس د ذوالقرنین واقعیا بیان نه ذوالقرنین چې هغه ته ذوالقرنین وای خاوند د دوو قرنو نو قرنین اخکری مراد نه دی مراد د مشرق مغرب دی لکه د ټولو ملکونو بادشاه او سزیت خالی نو نو د عیسی علیہ السلام نا درس وکاله مخ کیوم یو تن تیر شوه دی لکا 2300 سال مخ کی زمنګ نا 2300 سال مخ کی ذوالقرنین تیر شوه دی سکندر وته وای دا ملکون جابرون دا جابر بادشاہ او مشرکو دغه مراد نه دی دغه مراد نه دی بلکه ذوالقرنین چې قران کې ذکر راغلی دی دا د هغه ابراهیم علیه السلام دور خواوشا تیر شوی دی د ته ذوالقرنین وای دا کامل سړی او د الله د اولیاء نو تا نه تپوس کوي په باره د ذوالقرنین کانا فی زمان ابراهیم علیه السلام معرف کی رازی دی رسیدل او قرنه د شمس تا لکه مشرق او مغرب دا ابن کثیر وای اده ما کان نبی یا جلالین معرف کی وای دی نبی نو تانا تپوس کئی ببارا دزل قرنین وایا زمان نبی ز خبر در کوم تاسو تا داغینا ذکرا سو بینو بیانا ابن عباس مانا کئی ما غل زیور کڑیو پز مکا پا تسهیل د سیر سرا لکنن سبا آسان تی سهولتون دیر زیاد تی دوزد درس کو مطول دنیا ہوئی سهولتون زیاد شو کنا موبایل لگی دلی الو الو تا کم دینا خبری کئی اگورا یو ساعت کی ما دلور کنیو ده هر شینا سببا کل شی کل استغراقی مراد نده زکا چه دا لورد سپیکر و از خانه و دا بیجلی و از خانه و موتری ٹکٹری سکوٹری جازون نو نو هر شی سمانا شوا پدی ما د صورت بقری پاول که سالم قرآن نا لفظ د کل جمع کرده و تا تا بیادی ما وتور کړیو د هر شینا یعنی اسباب چغی ته محتاج او یعنی مطلوب ته پر رسیدې شو پاغه وخت کې اسونه شو او پاغه وخت کې مطلب داده قچر شو او خان شو اتیان شو فتبا سببا د په اسباب پس روان شو تر دې چې ورسید مغرب دنورتا مغرب دنور تا د زمکه نه مراد ده د اسمان نه نه ابن کثیر وای د اسمان مغرب متعذر ده غیته نشی رسیده د زمکه مغرب تا او رسیده یعنی منتها العمارة مدارک کی راضی او دا نظمکا منتها تا اوسم دا دنیا چې په کوم اندازي آباد ده دین علاوه غیر آباد داسې ملک شته دی چې هغې ته خلک نه دی رسېدلې اوس پې پوه شوې که نه سره د دې اسبابونه حتی اذا بلغا چې ورسېده ذوالقرنین مغرب د نورتا مغرب د نورتا مراد ترنه منتها العماره ده آباد ازمکه د هغې اخر ته د نور مغرب نه دی مراد د نور مغرب بی حساب لري دی هغه بی حساب لري دی بیای موتو دانور تغربو پنا کیگی فی عینن حمیعت پا یو دلدل کی چاگا ده خطی اخکاریگی عینن حمیعت فی رأی العین ده کتون کی بنظر کی دا جلالین کی وائی اکد کتون کی نظر ناخلی نفہی آزم من الدنیا اد سالم دنیا نلوئی دے نور یعنی ذات حمیعت دا سخکاری دلا لکا خٹکی پنا کی گی تین اسود کی چلوالا چشمہ جواہر کی رازی بیامو تو دو اندہا دغزے کی قومن یو قوم جلالین مدارک ابن عباس معرف تفاسیرو کیوائی چھ قوم نمراد کافر دی قوم نمراد کافر دی د سنه معلومه شو د ان لان تعذبنا نو مونږ وې هغه ته ک نبی و جو نبی دې کني نبی ته وې هغه ته وې قلنا مونږ وې وحی له سره ک نبی و آیا نبی ته وې ک نبی نو مونږ وې ذوالقرنین یا سزا ورکا دې خلکو ته په قتل کولو یا دوبان احسانو کا ایمان تعذب بالقتل جلالین وی لکا مطلب دادے وی رو حتا یقولو لا الہ الا اللہ تردی چدو لا الہ الا اللہ اوائی دادی ابن عباس تفسیر شو یا اولی صاحب دو کے حسنا یعنی قید احسانو کا یعنی قید کا جلالین وی بالاسری قید کولو سرا نو چی مرگ پیراشی پتبا رازاشی قالا ذوالقرنین وی التا چاچ ظلم کو یعنی ظلم بسی جلالین کی وای چ شرک وک لم یقبل دعوتی زما دعوت توحید قبول نک وا سر علما کان له من الظلم والعظیم ظلم عظیم چ شرک تے در روح المانی جواهر کی رازی چانچ ظلم کو منگ بازاب ورکو بیا با رد کلیشی رب تانو عذاب ورکی عذاب ناشنا یعنی داخلت عذاب او چانچ ایمان راوڑو عمل صالحی وکو ندل بدل دا الحسنا یعنی خیستا الحسنا یعنی خیستا اغین مراد جنت تے منگ با دو توینا کو دخ پلکار یسرا آسان نعمره بما يسهل عليه تفسير جلالين کوي من بدت داسي امر کو چه دبانی با اساني نو الدين يسرن د دين معاملا اسانه ده ستا خرافات گراندي خرافات او پس خلق روان دي په دين پس ایسوګ نه دي روان وزرو کې وطن وي نن دیندار سره ټول ظلم شروع دي بیا روان شو پاس بابو پسی پا طرف د مشرق مفسرین وای تردی چو رسی ده مطلع شمس تا زید خطو ده نور لکه منتها العمارا ده آباده انتها مراد ده زکا چه مطلع شمس کمزه کی طلوع کئی آغی تا رسی دل گران دی نو بیای موتو ها ده نور دارا خیجی پداسی او قوم بانی چه منگا غولا پردن دا پیدا کری سترا پردہ ابنیا یا مراد دا سترانا لباس تے مدارک وائی حضرت مجاہد نا روایت تے وی غج جامی چه ناغون دی نو دا سودان والاو نا مطلع شم سرا وی دا دا سالم دنیا نا زیاد تی حوالا دا مدارک تنزیل دا سالم دنیا نا وی زیاد تی کذالکا یعنی الامرو کذالکا ما یہا تکڑی وا پاغی چاغ سخو خبرا پہ اعتبار دا خبر بیا روان شو پاس باب پسی شمال تا تردی چورا سی دو بین سدین تا بین سدین دا دو غرون تر منزا دا غردے آغا غردے دی منز تورا سی لکه دی غرنه دا د بیلو غرده بلی غرنه آقا دا تناول غرده دا منز که لار دا کتا خور بیگی سرو رای او رسی دو بین سد دین تا دی دقا زل قرنین بیا موتو من دونی همان دونی همان مراد امام هما ده یعنی بلاد د ترک وته وای ابن کثیر مدارک دا معنا کوي مدارک کوي ترک مراد دی بیا موته مخکې دا غونا یو قوم جواهر القرآن کې شیخ صاحب وای دره واریان مراد ده دره واریان مفسرین لیکي دونهما امامهما جلالین وای داسې قوم بیا موته نو قریب چې د چا په خبرې پوهېدلې لا يفهمون كلام احد ولا يفهم الناس كلامهم دا دی ابن عباس تفسیر دی خازن جواهر کی رازی د دو په خبرو څوک نه پوهېده ادو د چا په خبرو نه پوهېده مداري کوي مگر په اشاره سره چاړه ته پوه کوي په اشارو کنا دغه اشارو سره به پوهېدل نور نه دغه ځای ته چې ورسېدل دو قالو دی خلکو ہوئے چې نه پوهېدل بیا څنګه ہوئے جواهر القرآن د ابن عباس او د معارف تفاسیرو کې داسې لیکي چې د ترجمان په ذریعه خبرې وشوي قالو دی وی ای ذوالقرنین یاجوج ماجوج فسادیان دی یاجوجا و ماجوجا په دې کسرا او تنوین نشته دی دا غیر منصرف دی او په دې کې د غیر انصراف وجه صدا عجمدا علمیت دی دا خلق پا بلاد دا ترکو کی دی ابن کثیر وائی بے شکا دا ټول اولاد دا یافیس تے یافیس دا نو علیہ السلام بچے دے نو یاجوج ماجوج دا خلق تے چاچی ویل دی دا دا بی بی حوا اولاد کے ندے دا خبرہ صحیح ندا نو علیہ السلام دری زامنو اغین دا دنیا دا کشوی دا بے شکا یاجوج ماجوج دا مفسدان دی پس مکا بانی نو منگ نگرزو تالا حرجا حرج بانا جعل دے منگ تا سر تعاونو کو مال کی روح المانی وی مال کی باوقار بادشاہ ولی دا طاقت خاون دے وی دا دی دو غرونو تر منزا منگ لپر دیوال جوڑ کان چی دا جوج ما جوج پختانو تا جوج ما جوج وی خواه باب خروج یاجوج و ماجوج مشکات کے دویم جلد کے باب دے یاجوج ماجوج براوزی دیر زیاد تی خواہ دیر زیاد تی اچرا ہوا تل نو دا سندون بوچ کی دمر دیر دی وای خدا یا دا بسنگ خلقی باب خروج یاجوج و ماجوج مشکات کے رازی دارنگ نزول دی عیسیٰ علیہ السلام قرآن حدیث ٹھولو کشتا دے ماشاءاللہ خلقو کتابونه لیکل دی چې عیسی علیہ السلام وفات شوه دا د دروغونو پالتی دا دنیا د دروغونو ډکه دا د پردې تعلیم دی حاصل که خپل دی پری خود نو تا ځان په جهنم کې کی خود ځکه تا ته به پته نه لګي خان د پردو په سترګو نخ کاری کخکاری د پردو په سترګو نخ کاری کی نه یاجوج ماجوج دارنګي ظهور دا امام مهدی دا مستقل باس حدیثو کی رازی اسی دا تبیانوں پاگی لس گھنٹے لگی فحل نجلو لکا حرجا خرجا جعلا یعنی مطلب پیسے جعلا فی اموالنا سمال درکو علا انتا جانا چتو گرزائی زمنگ دو دو پمنز کے صد دا دیوال دیوال دا دیوال جوړ کې قالا ذوالقرنین وی دا اللہ ولیو هغه چې مال الله را کړی دی هغه غوره دی مال وغیرہ فاعینونی زما امداد وکړئ په قوت سره امداد ما تحت الاسباب مراد دی مفسرین وایي اسباب لاندې ځکه بادشاہ جیوی هغه یو کار کولی شي ما اوتای نشو کولی ادا اوٹ تا ڈیم جوڑائی ما تا نشو کولے کو کولے شو بادشاہی کولے شی نو نو بادشاہ دے شریعت نظام ہم راوستے شو ہو چی کئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کم کار دے طاقت نہ بار دے پاگی کے زور میں لگا ہو کم ستا طاقت لان دے دے گرز سنم عجز ما کم زور ہے عجز ضعیفہ بیمارا سار نلی گیایو بس دا خپل کارو گانا پدی کش پیتا کالا تیر شو زغوش علی ما قالا ذوالقرنین ہوئی آغا چیزا اللہ پاگی قادر کرے ما آغا غور دے یعنی مال وغیرہ نو زما امدادو کئی پا قوت سرا مٹی یعنی ما تحت الاسباب امداد جائز دے او بگردو ما استاسو منز کے حدودو ردما دیوال ردم حاجزا حسینا و حجابا متینا روح المانی کی رازی داس دیوان جب مضبوطی بادشاہانی کولیشی راوڑای ماتا زبر الحدید یعنی ٹوٹے دا اسپنی دا خاریه دکی دی دا اسپنو دا ٹوٹونا نن سب عرشه بازار کی ملاوی گی دا راوڑای چه راوڑا لی حتی ازا ساوا کل جبرا برکلی بین صدفینی پا ما بین دا دو غرونو صدفین جبلین جانبِ جبلین جلالین شریف کی وائی لکوز دا غر دے آغا غر دے دا منز کی لار دا خوڑ دے روان دے پکتا دا سی غنی میسانو گنا منگ نیو تلیلتا ازگار نیو ساوا فیا ساوا برا بریک پما بین دا غدو غرنو قالا ذوالقرنینوی انفخو پدی کی پوکائی سشی پوکائی لکا پیتل راوڑن زیاد آقا اولی کی گی نو آقا دا وسبنی جنس تے انفخو پدی کی پوکائی لکا مطلب دا اور جوڑ شی تا با کتلی انگران اپل دکان کے بنای و سخی دا سلی گیای آقا اور شی اس آقا بنای آقا گنای نیشتا دے اس بطن دباو کی مشین چلی گی وقت بدل شو قال انفخو دیکی پوکائی عبارت کی حذف دیکھا دا توا اشاری دی قال انفخو فنفخو فنفخو حتی اذا جعلہو نارا پوکلی پوکلی اغورتا تردی جگا ور جوڑ شو او ضمیر حدید تراجی دے اس پنا اغور جوڑ شو نو د لرگی کار د اوسپنی کار چې مستریان کوي دا به سپک نه ګڼي کنی سپک به شي د دې بنیاد پیغمبرانو یې خی دی وایي زکریا علیه السلام د لرگی کار کاو ماشاءالله داود علیه السلام د اوسپنی کار کاو هغه په لاس کې اوسپنه داسې وه لکه د ماشو په لاس کې هغه نوړی اړی دا معجزه وه دا سوا او حضرت نوح علیہ السلام کشتی جوڑا کرے وا بعض خلق کسبگرو لسپک گنی دا ولی دا دکی ارمی تو بھی دا سپک زکا گنی دکی اندروم کی شیطان ننو تے دے زکا گورا صحابہ سپک ہو گنل حتی اذا جال فنفخو حتی اذا جالہو نارا ہو ضمیر حدید تراجے دے قالا اویل ذوالقرنین راوڑای ماتا افرغ علیه قطرا دیتا وی تنازو دا عملین و مختلفین و دولت قاضا دا مفولیت کئی ہدایت النحو کافی عشر جامین زما دا تفسیر سلسلہ کی دا معنی و دا نحو سر دیر دلچسپی دا ما دیر زمان لولول دی نو قرآن پاک کی دا دی اجرا کو ما آغا مثالونه چې الته دی آغا زر الته پریدم نه دی چې بیانو ما دا تنازع د عاملین و مختلفین و راغله دواړه تقاضا د مفولیت کوي آتونی قطرا افرغ علیه قطرا ګوره قطرا دواړو سره ولګېده آتونی فعل فاعل افرغ فعل فاعل قطرا مفول به قطرا نمراد تامبه ده شاه عبدالقادر صاحب وایي فمستان تان بن لري ايزهروه چلپاسن او خيجي يزهروه ابن عباس وي من اعلاه او تان بن لري له د دې نقباد سوراخ کولو من اسفله دمان ابن عباس کړي دا رضي الله تعالی عنه یو تن راغې ا تفاسیر کې راځي نبی السلام ته وي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزه ته زتلې ما ویتا نقشہ څنګه لیکدل دا نو چادر وته خو لکه دا مون څنګه عموما چادر دی هغه کې خانی وی هغه کې سی خانی وی چار خانی نو نبی علیہ السلام وی تالی دلے دے دا خانی چی پکی اخکاری گی دا غا تانبای اولی کری دا ادا منز کی کلاو لوی پتا چی اخکاری گی دا غا سادری دی دے وسپنی سبحان اللہ دمر زمانہ اوشوان دمر زمانہ اوشوان دے ابراہیم علیہ السلام نا پستا سل پاس 4000 سالو شو فمستعو ان يظهروه ومستطعو لو نقبا اول ذلقنين دا رحمت رب زما دي کل چراشی وادا دا رب زما جعله دي دي والبو گرده دکا توتی توتی دا دکا امانا مدارک پا مدکوکن سر کرده وکانا وعد ربی ادا چده وادا دا رب زما یعنی جلالین وی پو خرود دیا جوج ما جوجا نزدیکت شروع شده خواه دیا جوج ما جوج لاری جوڑی گی لاری جوڑی گی و کشب کئی دا مستقل بحثتے وعدا دا رب زمان پو خرود دیا جوج ما جوج حق دا و ترکنا بعد هم زب پرید ما بازی ددو یوم ایزن پا دا غرزی کم ارز بانی چکل خروج دی یاجوج ماجوج کی گی یموجو دا یموجو کنایا دا دسیشی نا دا سرعت مندونا اللہ اکبر مندی بوئی یموجو چپی بوئی پا بازو کے بی ساب براوزی ونو فی خان پوبک لیشی پسویلائی کے دا پوکے لپر دا باز بعد الموت تے روح المانی جواہر کی وی نفخی ثانی مراد دا زبای جمع کم پا جمع کولو وعرزنا یعنی قربنا منگ بنیزدی کو جہنم پا دا غرز کافر تا ارزا پا نیزدی کولو حاغ کافران چی دا دوستر گی پا پردو کی دی غیتا پردو کی دی ان ذکری زمان دا ذکرنا چاچ پردے کار شروع کا خپل پری خودو دن خپل کار پاتی شو دن خپل کار پاتی شو ہائے ہائے د دوستر گے پا پردو کی دی زمان دا ذکرنا مدارک وائی ذکر نمران قرآن دے ذکر نمران توحید دا اللہ دے قرآن کی دا اللہ توحید دے د دوستر کی پپردو کی دی د قبول د حقنا دا تفسیری کبیر کی امام رازی وائی وکانو چاچ پردے تعلیم حاصل کر خپل پر خود دے د خپل کارنا اوت دے د خپل کارنا اوت نو چی اوت دے بیا دی تن رازی دل آغا خوخ شو خوان دی والا ورک دل پکی فیدہ وا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا آیا گمان کیا کسان چی کافر دین چی دوزما بندگان حجت روا مشکل کشا گنل دی عالم الغیب حاضر ناظر نددو گمان دادے چی زبین ننی سما ازنو چی اتخاذ دادی مذکورینو زبدا خلق بیعذاب پریدما آیا گمان کئی حقا کسان کفرو چی کافر دی بی سما زنو مدارکوئی بد گمانی اوکو اللہ دا قدرت نسوک بار ندے چی دونی ولی دی زمان بندگان بی زمانا اولیاء مددگاران اولیاء دوستان مراد ندی مددگاران نافع زار مدارکوئی اولیاء نافعهم یعنی انہم لا یملکون لهم دو چی چالا دا اللہ مقابلہ کی گنل دی اغو دیل حس نشی کولے جلالین مدارک معرفینو کیوائی عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم ملیکی مراد دی اغو لحجت روا مشکل کو شاہ گنل مالک دنفع و دزرر گنل اغیل دا اللہ صفت ورکول حاضر ناظر گنل ددو خیال دادے چھ زبائی بی عذاب پریدم بی سما زنو بدگمانیو کو انا آتدنا منگ تیار کردے جہنم لپرد کافرو مل مستیا زمان نبی وایا زما نبی وایا آیا خبر ندر کوم پاغا چا چا دا عمل پلی حسرا خسارا کی دی اغا سوک دی اللذین دول سایو هم آغا کسان دی چی دا غو سای باطل شوا دول بطلا دا مانا جلالین کرده سای باطل شوا اندو ستل خدای ناراضا اندو ستل خدای ناراضا آغا کسان دول سایو هم بطلا چی دا غوصای باطل شوا این دوستر خدای ناراضا پا جوند دنیا گمانی داده انم یحسنون سنعا چی منگا خکو نن پا دنیا که چی سرد داوید اسلام ناسکی ددو گمان داده چی منگا خکو و دا مرگ نباد با پتاو لگی چی سکو اس پتن لگی امرگ نیز دے دے چا چا سوک لما خیل راغلا ذوالقرنین بادشاہ دے دیر خیو کرن دیر خیو کرن حضر علیہ السلام دیر خیو کرن موسیٰ علیہ السلام دیر خیو کرن خلفای راشدین دیر خیو کرن چا چی رستو بد اکرن دیر بدی اکرن بدی اکرن بدی اکرن زان بان رحمو کن پومت رحمو کن آغا کسان چی دا غو سای باطل شوا پا جوند دنیا دو گمان کئی چی منگ خکوون داغا کسان کافر دی پایتونو در رب اداغا کسان یعنی کافر دی پا ملاقات در رب عملون ای زایشو این دوستره خدای ناراضا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا زب قائم نکم دولا پرز دا قیامت بانی تولو دی آیات کی وی پرز دا قیامت تول بنی او بل آیات کی وی ونزع الموازین القسط لیوم القیامت دا بخاری اخری حدیث داده زب تول قائم کما دلتا وی زب تول قائم نکما زما بزرگا احادیث دو قرآن شرح دا ایمه مجتهدین ماهرین دا غو محنتونا دو حدیثو شرح دا چا دا ایمه و نا انکارو کو چا دا حدیثو نا انکارو کو الله اکبر چا سخ چیزی اغب ازدکی او ارچا سخ مزا چه خزی تا مور وی مور تا خزا و بزرگا هر جا خواد مزا تا بخراب کی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دلتوی زبا وزن قائم نکم التوی وزن حق ته دا خدا اللہ کلام ده دا دید تشریع احادیثو کی رازی منکر حدیث یقینی کافر ده زکا چه ده دا قرآن نو منکر ده دا د نورو خلکو تحریک دی چې مسلمانې ټوکړي ټوکړي که دی په هغه پسې ولګه هغې په ده پسې ولګو هغه لی جدا لین جوړ کړو دلی جدا لین جوړ کړو چې دا جنګونه کوي یو بل کې راولګي طاقت به ختم شي نو طاقت چې ختم شي بیا سي په ټرک کې هینو ټرک کې څونه مالي او چې کله هغه ټیرونو نه هوا اوزي وایي اوسې یوسه ځکه هغې کې الله طاقت اچولی دی نا طاقت دیتی نا او وقت که اختلاف مکوی فتب شلو بزدل بشه و تزهباری حکم بعد بوزی در صورت انفال کی رازی بعد بوزی چه بعد دوزی اگه تسوی سپر آغلی قرآن از دکا گل بشه احادیث در قرآن در آیتونو تشریح کئی بخاری شریف کی در ابو هریره سب روایت تی چه رسول اللہ سلم وی انهو لیعتی الرجل عظیم السمین دا اللہ دلبار کی بے سڑے راشی چاگا با دیر لوی مست ہوئی پرز دا قیامت لا یزنو عند اللہ جناح بعوزت دا وزن دا ماشی دا وزر نبا کمی اقرأو ولولئی کم دا آیات دیو کتر اے دا ولولئی اقرأو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو حدیث نبوی آد بخاری حدیث دا دی آیات تشریح و شوا نمونکر حدیث چه انکار حدیث و کن دا قرآن نپخپل انکار راغه امام شافعی و رحمه الله چې دا ائمه کبار او مهنت د لوی اولیا دی لوی علما دی داغو مهنت دا شرح د حدیث دا ځکه حدیث باندې پویدل دار چا خان کار نه دی دا د بادشاہان کار دی ائمه مجتهدین ماهرین وته وی نو ائمه مجتهدین شرح د حدیث کوي او حدیث شرح چې دی دا د چا دا د قران دا الله اکبر الله اکبر الله اکبر د پردې تعلیم دی حاصل کو پردې شوی خپل تعلیم دی حاصل کو خپل شوی دا زمې شوه ما د دې کې 60 سال تیر شو الله و ایز با قائم نکم دول وزن دا پا حق دا کافرو کی اووی دا غول پر وزن نیشتے زکا وزن کی ترازو کی دوت پلی دی یوی کی گوڑا با چاہے بلی کی بسیر چاہے نو چه یوشتے بلی نیشتے سبب کیا چاہے سیشے تلی نو دا مسلمان نیکی ام دا بدی ام دا خکارم دے بدوم دے دا پا ترازو کی برابر شی دا ترازو با کم دے نرازی لاور نک ملتان نا بابا پرادو کارونو کی گوتے مو آوا دا قرآن حدیث از دکا گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی او گروی دا داسی سمین مس بای دا ماشی وزرم را طاقتی نیشتے لیکن دا ابن مسعود چه ده ده پندای وزن وشی نو ده اللہ پا دلبار که ده پندای وزن با ده حد پهار نزیاتی آوز پوشوی ده ده بخاری ختم که زاک سروه ما زالکان دا دادو دو بدل دا جهنم پا سبب ده کفر دو بی سبب کفرو ابی سبب متخذو دادوار راولا دو کفرو که زمایتونا زما رسولان غیر ٹوکی و گرزولی نن انبیاء سر ٹوکی کیگی نن حق پرس علماء چی اولیاء دی غیر سر ٹوکی کیگی دا دین اس دا کولو سر ٹوکی کیگی تالیب و تسپخ کاریگی دا چاوی دا پخ پلا زتا تویم هر چا سخ مزا چاچی ایمان راونو اعمال صالحای وکړو جنت الفردوس د دو ملمستیا دا جنت الفردوس آل الجنان دے جلالین وی نزلا مانا جلالین پا منزل سر کردا دغل تبزیم دی ربی پانگی که تلاش بنکی داغینا بلی غیر تا گرزی دل زمان بی وایا که دریاب مداد شی بحر نمراد یوازی سمندر نده جنسی اوبا پا کل عالم چه کم کم زیکی دی که دا مداد شی مداد سیایی لپارا دا معلوماتو درب او بیا دا ونی بوٹی دا غی قلمون شی تاسو صورت لقمان روارا وی صورت لقمان تا گورا آیت نمبر 27 وی روم بیاو پسی لقمان دے آیت نمبر 27 گورا زما طالب بزرگ رورا ولو انما فی الارض من شجرتن کشی آغا چی پدیز مکدی تولی من شجرتن بوٹی اقلام قلمنا نو سالمه دنیا باندې چې کوم بوټي دی غینه قلمونه جوړای اب سمره شی جوړیږي کدغه قلمونه د بوټو والبحر يمده دریاب داغي سیایشی من بعد سبعتو ابحرن دن بعد و دریابونا نور شی الله اکبر و کتب بتلک الاقلام و بذلک المداد کلمات الله نما نفذت کلمات الله دا منا روح المانی کرده دا پا دقا قلمونو ولی کلیشی پا دی سیانو نو دا سیانی با ختم شی دا دریابونا با ختم شی دا بوٹی قلمونا با ختم شی دا اللہ معلومات نختمیگی دا دی صورت سرا مناسب شوا بحر سمندر طولی و بمراد دی دنیا بیا و دریابونا دا طولی دنیا و با دا سیایی شی ادا بوٹی قلمون شی یو بوٹی سانگا کی پا زرگونو قلمون جوڑی گی قلم تا چی جوڑای سوم رئی دیتا وائی دا اللہ علم علم موسیٰ چونکی شد در غیب بن علم موشے کے بود اے ارجمن علم دو موسیٰ پا غیب کے بن شو ود منگ کرو باس علمی وی ماس پیشار دا خانہ کابی نا آغا جو نظیر جی سے بھی پس با دی دوڑای ما سکی رائے وستو کو ڈمبر جی سے والا تیار کرے و سرد غنو سرا دغنو او دنیا روان رشوا دا چا هر چا پسی مزا چی خزی تا مور وی مور تا خزا نو مور خزا ندا دا سری خواه تا مزا زمان بی وایا لو کان البحرو جنسی او با مداری کوی جنسی او با مدادن دا سیایی شی اور ٹورز مکبانی بوٹی دا قدمون شی لپار دا معلوماتو دا رب زمان لنفی دا البحرو ٹول دریابون با ختم شی پخوا دا ختم دو دا کلمو دا رب زمان معلومات دا رب زمان ولو جینا بی مثلی مددا کدغس نور راوڑی نو سورت لقمان کی دا تا و دریابون ہوئی زمانہ بھی وایا زب شریم پمسل ساسو نبی علیہ السلام تا اللہ سوئی زمانہ بھی وایا زبنی آدم پمسل ساسو پنجاب کی وی واپڑے پیغمبر نو بشر آخ دے دا واپڑے واپی نے واپڑے جوڑ نو ہر چا خواتا مزا ہر چا خواتا مزا او دا علم لپارا زا علم حاصل کا حق پرستو نا بتا پو کی انشاءاللہ پا مزو بدی سرش وایا زمان بی زبنی آدمی ما پا مثل ستاسو فرق دادے وحی رازی ما تا ستاسو معبود یک یو دے نا پیغمبران معبود دی نا اولیاء معبود دی نا علماء معبود دی نا ملائک معبود دی اس سوک معبود نشتے سوک چو میں ساتھی د ملاقات د رب نو عمل دیو کی عمل صالحہ عمل صالح دیو کی عمل صالح د نبی طریقی تا وی زماستا طریقہ نا د نبی طریقہ نو آغی بتعلاش کئے ولا یشرک فلیعمل ولا یشرک دا عطب شو فلیعمل بانی شرک دی نگر زی بی عبادت ربی ہی احدا پا عبادت دا رب رب کے سوک دی صورت کے احدا تا دیر واورے دا سی مزا بلزے کے نوا دا غزے خپل مزیدی دا دی دا احد احد احد فہو احد نو عمل کے ریا بنا کئے دکاوا بنا کئے اللہ تعالی دا خلق پو کوما دا صورت ختم شو دی وقفی نرستو با صورت مریم شروع کو کوشش دا دے چھ سبا قرآن پاک خلاص شی لما بادشاہ مولی صاحب درس کے اغبی گا ٹیلی فونو کو چھ آغا دا ختم بیوزے کو ماشاءاللہ محنت سرا ڈریوران پیدا شی وی ڈرائیورنگ سیکھیے ڈرائیورنگ سیکھیے آغا ڈرائیورنگ تکای خدا تا تب تنخواہ ملاوی گی خدا دا قرآن ازدکا نہ مخلوق تو رس ہے خپ مزی چاد دعا درخواست کرے اگل دعا کہ اللہ دی داغو دنیا آخرت خیستہ کی چا دعا درخواست کرے بیمار ہے اللہ دی شفا ور کی اللہ دی ملک نہ دافیت نہیں لری کی اللہ دی دے ملک کی دے خیر عافیت سلسلہ روانہ کی چاہتا سے تکلیف ہی اللہ دی لری کی اللہ دی خوشحالی والا ور کی سوک تعاون در سنو سر کئی اللہ دی داغو تعاون کی اللہ دی خوشحال کی اللہ دی برکت ور کی اللہ فتنوں بچ کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحابی او دس داران سرور